1383ခုတဘိုးရဲလာဇန်14ရက်နေ့ဘောဓိမြိုင်သံဃပူဇော်ဝဲအတွက်နန္ဒကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဘောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှရန်ကုန်တာဝကများအားဟောကြားအပ်တော်တရားတော်ဖြစ်ရင်လေ ဒီဘုံကြီးနဲ့သာကြည့်တော်လေ မှန်ပါဗျာ ဘုံလောက်ပဲ 1000ကျော်ပါဗျာ နဲ့ထောင်ကျော်နဲ့ခမဟာက1400တော့မပြည့်ဘူ းမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဘယ်လောက်တော့ 1452ပါဗျာ အဲ့ဒါဒီက နေ85ပါ1385အင ်းဒီကနေ1000ကျော်လေဗျာ မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗ ျာဟောလာနာမငယ်ကြီးပြောထားတာတော့ဟောဘောเออเนพอจะท่องคงนะเนจังวีโรเตียรอบทางเอ๊ะว่าล่ะโคสกาตังกาเนี่ยตูมังลีนาปาตาจังใ ช่มั้ยครับ เอราดีรอบปีฉันทาเกปีจานาดีตะกาจีกูอยู ่มามาครับ อยู่รอตะกาจีอ่ะคุณน่ะก็บอกเลยเออบลาโดท่องตัวใ ช่มั้ยครับ เอ๊ะดีกว่าเนท่องรอบยากเนี่ย မမဗျာ အဲ့တော့ဘူးနေတာဒီ များကြီးပို့ပါလေဗျာ ဟုတ်ပြီလေဗျာဘူးစေကြီးလည်းဟိုဝေပုံရခေါ်တာ တမပါဗျာ ဘူးစေကြီးချိန်လည်းခင်ဗျာ30ပြည့်30 50ပြည့်50ဘူးစေကြီးကိုပုံထားပဲ တမပါဗျာ ကိုတော့ကိုတော့ရောင်းစားစားပေါ့စားစားစား မမဗျာ အေး မမဗျာ အဲ့သူကျတော့သူ့လူတာလေးသူကြိုက်တာလုံးလေးပဲပေါ့ခင်ဗျာဘာလို့ညာလို့တောင်းပြောခင်းနေ မမဗျာမမ အဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဟိုနာပါတာလည်းဟိုဘာချုပ်ကြီးက မမဗျာ မမ ဗျာအဲ့ဒီပါချုပ်ကြီးကိုပူရာကိုအချိုးကြတဲ့တခါကြီးပုံမှန်တာပဲ မမဗျာ ဒါပြီးဟိုသေးတော့လား မမဗျာတမဗျာ ဒီဘိုးဘွားမတော်ပဲလေဒီတိုင်းပဲလေ တမဗျာ ပုံမှန်အပ်တာကအဲ့ဒီပုံအပ်တာကသူတို့အဲ့ဒီပုံအပ်ခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပိုင ်တမဗျာ ဟင ်တမဗျာ သူပိုင်များဘာလုံးလို့ မမဗျာ ဘွားပြတော့တခါကြီးစည်ရင်တိုင်းဆိုရင်ဟိုဦးထီးကြီးကြောင်းကလည်းအကုန်လုံးပါသွားပါလေ မှန်ပါဗျာအ ဲ့တော့သူကဝေဖို့ရှိသေးလို့လားတခါကြီး တမပါဗျာအ ဲ့တော့တခါကြီးပုံနာကဦးထီးကြီးအတွက်တက်တက်ဖြစ်သွားမှာ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်နော ်မှန်ပါဗျာ သူ hari ကလုံးဝလုံးပြီးသားဘူ းတမပါဗျာ အဲ့ဒါတခါကြီးစိတ်ကြိုက်လို့ပြောပြီးသူကထပ်ပြီးတော့တောင်းပဲ တမ လာဟိုနိုင်ငံသားသားခုနှစ်ပါးလေးကို တမ သူတို့ကမိဝေးပါဝေးလေးတိုင်းပြီးဝေးလေ းမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါလေးအတွက်ကိုကျောက်ကတိချ မမဗျာ ဟိုမရရင်ဦးစေကြီးပဲချက်တ ယ်မမဗျာမမ ဗျာဒီလိုရည ်တည်မမဗျာ တော့ပါရဲ့ ဟင ်မဟုတ်ပါတမမဗျာ ဒီတော့မလောင်ရင်ဦးစေကြီးသာခြံထားသူ့သူ့ကပေါ်ပါတယ ်တမမဗျာတမမဗျာတမမဗျာ အဲ့ဒီတိုင်တို့ပြီးတော့လွယ်အိတ်ဒီလေးဒီမှာအသွေးရောကြီးရောပါသွားတယ ်မမဗျာ ဟင ်မမဗျာ ပြီးတော့သီလရှင်တွေဗျာ မမဗျ ာ မမဗျာ ဟုတ်နော်အမျိုးသား တမမဗျာ အမျိုးသမီ းတမမဗျာ အဲ့ဒါလေးတွေကိုပွားခေါ်မလားအထူးခေါ်မလားတခါကြီး တမဗျာ ဟင ်တမဗျာ ဟင်ဦးစေကြီးတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုမြေသာလိုက်စီချင်းမ မဗျာမမဗျာ ဝေဝေးပါဝေးလी မမဗျာ တိုင်းပြည်ဝေးမှုသူတို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါလေ းမမဗျာစီချင်း တဲ့တခါကြီးရ တမဗျ ာတမငယ်ကြီးလည်းပြောတာပါဘာလို့ ဒီမဲ့လူငယ်စင်ရင်အရေးအတွက်ပါများပါဗျာ အဲဟုတ်ကလားအဲ63လွယ်ဆိုတော့哦就不要的路里呀 对吗对 吗桥水东来过哦把路乌铁拉机的拿水出了工了 妈妈对吗对吗对吗 哎呦乌铁机乌铁机过地里面 对吗对吗 地里面火了我那把大把冲击地里面 对吗 那里来地比如说ဦးဦးညာနဲ့တီးတွေကိုလေ တမပါဗျာ ဦးစေးကြီးကိုလည်းချိုးကြနဲ့ပုံထားပဲ မှန်ပါဗျာမှန်ပါမှန်ပါဟို ဘာချုပ်ကြီးလည်းချိုးကြနဲ့ပုံထားခဲ့ဗျာသူတို့ တမပါဗျာ ဘာသူတို့ဘေးတီးတီးပေါ့ တမပါဗျာတမပါဗျာ ဟိုတစုံစီသာသူတို့ကိုပိုင်ခေါ်မလား တမပါဗျာသဘောပေါက်ပါခင်ဗျာ တမတွဲစီသာသူတို့ကိုပိုင်ကြာနာအေးဒီအတကားကြီးပုံနာအထားခဲ့တကားကြီးက တမပါဗျာ ဒီဟိုဒီဘာဒီလည်းဒီတိုင်းမနော် တမပါဗျာ တမပါဗျာ นี่ดีดีงานนี่เลยได้ไปแล้วครับ มามาครับ สิ่งนี้เนี่ยบาราเด้ดีงานนี่ก็โบနေเองตะกายคว้านเนี่ยตาตะกายญาณเนี่ยตาโหอูซีที่บล็อกบมทากันมั้ย มามาครับ เอ๊ะนาปาตาบล็อกบมทากันมั้ย มามาครับ เอ๊ะโหดูอูดาโหอุบวรไรโดซีโดบาโดเลยโหบ่งแห่บ่ตะกายยาม ามาครับ มามาครับโหลงซู มามาครับ โดซูแล้วมันยิงเนี่ยงาอ๋อยาดาดิงาก็มาช่วยไม่ชมสักทีนึง มามาครับมามาครับมามาครับนี่เบโดหลุนไหนมาเนี่ยยาลายพ่อดีพ่อดีเนี่ยมาช่องเนี่ยดีโซ่เนี่ยนี่มาช่องเนี่ยมีองค์นี่มาบ่าเอ๊ะแท้ว่าสัตว์ดอกยาสิบ่าครับอ๋อมาสัตว์ดอกอันนี้เนาะบ่าใส่ลงเอ๊ะสัตว์ดอกยาเอ๊ะเดี๋ยวดูงาดอกโหลจี้ตาซอกกลิ้งงี้จ้างยี้สาปีตา มามาจีตาเงินจ้างยี้สาปีมาเพ็ดมาล่ะมามาสาปีแต่ตัวเจ้าสาวนี่มาช่องเนี่ยมีอันนี้มีแห่เนี่ยมามาเนี่ยมามาเนี่ยเอ๊ะนี่ดาเนี่ยมีหมาเอ๊ะมามาเนี่ยดูบ่ว่าแต่ดาดูรีมามาเอ๊ะแต่ดาดูรีมาเนี่ยเสวงจริงเราก็เราปัญญาชาได้อยู่ทีนี้มามาครับเอรากามีบายะกันอีกกูมีนี่ล่ะมามาครับ มามาเอ๊ะมามาเอริกาเนี่ยอินอยดาจาได้เฉยๆซาพี่ลงไหนกันไหนเนี่ยเฉยๆศีลามาเนี่ย30หลอกมามาครับเอ๊ะมามาเนี่ย30กว่า60หลอก30หลอกมาหลอกพ่อมามาครับมาได้ลงไหนมามาดูไปจาดาตมีกองยินดาตมีมีพ่อมามาครับชวยมิวกองเนาะชวยมิวมีพ่อมามาครับดาตมีเนี่ยชวยมิวมีเสียไม่ศีลรอตัวตัวพ่อมีบัวเยอะ เอ๊ะว่าบัวบูบายกันเนี่ยลูกจะมาเนี่ยกูมาให้ตัวว่ามามามาเอ๊ะตัวลูกเป็นนักขับพิเคบีไปแล้วไม่ยินไม่ยินด้วยไหนพ่อว่าก็เป็นลูกศิษย์ตัวไม่ยินไหนมองตัวป้าก็ยินไหนมองป้าพี่ตัวที่ดูนี่เนี่ยกลางนี้เนี่ยพี่ป้ามามาเนี่ยแต่เนี่ยลาเล็กกันตัวว่าลาเล็กกันกันง่าแท้ๆลูกลาก็เห็นไหมเนี่ย เออเราไม่ได้ดอดาเนี่ยสรุปเราการงานเราเช่นยังโอ้หมอกที่ชอบที่เนี่ยดูบาร์เนี่ยกูก็พยายามการนี้ก่อนเลยโอ้ดันยังพี่เด้อโอ้ถ้าการงานยุ่งนี่มาบ่เหรอมามาเออดูที่การดูการนี้ก่อนเนาะว่าถ้าการงานยังบ่มาบ่เหรอมามาเออตรงนี้ไปดูบ้านตัวเองมามาดูตัวกูเรามาก็บารมีขันยิ่งดีอาชีพนี้ดอกมาขันยิ่งสิ่งเราไปร้องลูกตา เอ๊ะมาขันยิ่งสิ่งดีจริงนี่ตัวมาบ่งเอ๊ะพี่เรามุ้ยกันเลยก็ดูอารมณ์เอ๊ะมีรีพีรีกูอยากลงเชิงมามามาครับตัวเราก็ดีดังนี้เอ๊ะมันเนี่ยสังกาดามันเนี่ยสังกาดาส่วนตัวมันไม่รู้ผู้มามามาครับไอ้กูมีรีพีรีกว่าท่าเจ้าท่าคนเนี่ยท่าก็ว่าท่าคนเนี่ยท่าก็ง้าคนเนี่ยซ่าก้องเนี่ยเนี่ยเบี้ยวมามามาครับ มามาเปล่าโอ้เปล่าเอ๊ะเอ๊ะน้ำมันก็ยิ่งเป็นเรื่องบุตรบุญโตเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมามาเปล่าโอ้ยเสียงมาอีกเดียวข้ามาสรุปว่ามาปาราจินาเลยมามาเปล่าเอ๊ะมามาเปล่าตัวเขาเสียงมาอีกเนี่ยยังลูกจินาโอ้ยมาอีกเอาบาปเช่นเดียวมามาเปล่าที่เราว่าโอ้เลี้ยงนาเกล้าเปล่าอันนี้ตัวเราไม่ขอแก้มีบาปเปล่า อ่าแต่เนี่ยลูกโยนลูกลาจาราดิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ็มยังเฟ้อลูกโยนลูกลาจาราดิเขาไม่รู้ใช่ไหมเพื่อนเอ๊ะเอ๊ะเอรอช่างเอ๊ะช่างมาจีอาเต็มปีรามอบุระเต็มปีรามเพื่อนเอ๊ะดังนั้นดูดักเจ็ดดักเอาไว้เนี่ยปีโซราเฮ่มามาเพื่อนเอรอซาเรก้ากูเป็นกาซาราแต่ข้ามาสิเจ้าสุริยาเจ้าสิงห์เนี่ยซาราเฮ่มามาเจ้าสุริยาเนี่ยซาราเฮ่มามาเอ็งอาสุรงอาสิงห์เนี่ยซาราเฮ่ งาสวยยีเน่เฮ่มามาเออดูผิวเลยกูดูดีกาจะขาดดีเฮ่หัวยีกันนี่ได้สวยมามาเออดีกันนี่ไอ้ที่อายุสี่กิโลอายุงาเปลี่ยนเปลี่ยนบีรู้ไหมส่วนยังหัวเป็นเนี่ยดีเป๊ะเป๊ะปามไม่เท่หรอกหัวเป็นปามหรอหัวเป็นปามหัวเป็นกาอ่างเงาโอ้กล้ามามาเงี้ย ยังคงดียังคงดีเด็กอะไรนะที่มาเนี่ยเด็กอะไรเว้ยที่มาเนี่ยจะมีอาบน้ำอยู่ว่าสวยเลยที่มาเนี่ยนี่ดีกันนี่โอ้เจ้าสวยเลยบุกู จะช่วยได้เจ๊ใจสูงจะช่วยอะไรไหวใจสูงจะช่วยว่าใจคู่โรจีลาไปดิมามาเออร้านเนี่ยดีกันนี่สวยลูกเจ๊เทียวเย็นตรีสัมปวะเตียลูกทั้งตัว มามาเปล่า ကိုလူလူပြေလို့ပါဒီကနေ့ကိုအာယုံမှန်ကောင်းကောင်းမယူနိုင်တာကြီးအမေမှန်ပါဗျာအေးငငယ်ကြီးဝယ်ဖြစ်တော့ပင်ရိုဒီကနေ့ရွေးတော့ဘုရားပါလို့ညာအားလုံးဒိဋ္ဌံသွားတယ်ဗျာတမအဲ့ဒါဆွဲတိုင်းသွားပါမှန်ပါဘုရားတရားလောက်တယ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာ ไอ้บงวะเตียหลอกจะมาโตดีกะลูบัวรุงอ่ะปิ้วตัวได้กันห้องนี่ก็เปลี่ยนปูเลยครับมามาครับเอ๊ะกันห้องก็เปลี่ยนปูลูลูเปลี่ยนผิดเลยสู่บาสุครับมามาครับไอ้ดิมาแล้วนโกชูเยคว้ยสิเด้มามาฐานะก็ใต้อากองนี่ปีทีละก็ยังส่วนลูก็เปลี่ยนผิดมามาครับทีละก็ใต้อากองนี่เด้ฐานะก็ยังส่วนน่ะตัวตั้งตัวครับมามาเออลูเน่น่ะไปแล้วขนาดดูฐานะคว้ยแล้วก็ มามาเถอะตานะติลากะธาตุมะปูปูมามาเถอะโหภาวนาสุดแล้วเวบัตตนาธรรมโหขะมะรู้ปฏิเนสิทธิ์ได้สุดแล้วไอ้อ่าพุทธานุตติติขะมะธรรมโหล่ะมามาเถอะเอโหพุทธะเนี่ยตังกะลวยลุจันนะธรรมานุตติติกิเลยเป้มามาโหกะล่ะเปียมามาเถอะเอริกาโหมะเมถုံท้าหน่อยนี่เนาะขะมะรู้ดีไอ้เป้กังกะลุมาเป้มามาเถอะธรรมโหดีเป้เปลี่ยนจ้ะ มามาครับเออโหก็บงวะเตียหลอกจ่ามาลูตะคาลาผิดเตซื่อดีเบ็ดเตียก็นัมเบอร์ 1 เลยโหเบ็ดเตียก็นัมเบอร์ 2ไปลูซื่อมามาครับมามาจ่ามาดีสังฆเตียหลอกชาทาไปเลยมามาครับเออดีเบ็ดก็ติเตียเนี่ยโหเบ็ดก็โหเตียติเลยก็ไปลูมามาครับเอ๊ะเสร็จไหนบ่มามาครับเออดันตราดีเราสิครับ มามาแต่เกลือขมยาโจโจก็หลูก็หลูหลูก็หลูญาญาหมดคนบวชน่ะผิดแปดเถอะมามาครับโตตาบาลีจีนี่มามาครับโตตาบาลคนบวชได้บ่รู้ล่ะบ่รู้ครับเอ้หลูก็หลูซื้อเองบารู้หลูซึ้งเนี่ยหลูกุตุฤทธิ์เยอะลงตัวมาครับมามาครับเอ๊ะมามาครับอะโคโจก็บารู้ดันญิงก็บานี่ดักกองดันเนี่ยพั่วทาได้ขันธ์กูสรุป ทั้งเงินบาราบ่เปียมามาครับเอ๊ะมามาครับเอ๊ะมามาครับกูไปโลกก็บ่ลองสิโลดูให้เงินใจถ้าไข่นากันนี่ตะเตลงนี้โลว่ะมามาครับมามาครับอือใจลงลงเด้เฮ้เอราหมี่ดายูดาส่องมาเฮ้มงโลลงเด้เฮ้ลีดามีดาส่องมาเฮ้มามาครับเอ๊ะบ่มามีกูอ่ะอ่ไปสิเลยส่วนเอราโหดาลีบา ห่มแน่เนี่ยก็ฉုံแน่เนี่ยก็ผิดแต่ม้อหาเอ๊ะมามาครับเอ้อโดก็ดั้นญีเนี่ยผิดติดตาก็หนีได้หลุดตาเฮ้มูยกระเดะก็ปวาทายมามาครับเอ๊ะมามาครับเอ๊ะมามาโอ้ดิเนี่ยมามาครับบัวดาเฮ้มามาครับเจ้ามูเฮ้พญาจองตั้วผู้เตียจองตั้วผู้ส่วนโตดๆเต็งอยู่ว่าราหา ผู้หาจะเต็มบ่รู้ปูยะมามาครับเอ๊ะเข้าใจเนี่ยมามาครับเอ้ยเงี้ยนี่เนี่ยเพชรสีเตียได้ล่ะไม่เตียครับโอ้ปลาตาถาเฮ้เมียนถาเนี่ยตาถาเฮ้มามาครับเอ๊ะมามาครับโหว่าลาโหยิ่งพันตามานี่เนี่ยกูเฮ้มามาครับมามาครับเอ๊ะกูหาจะรอบัวเสสะกะปาลาเกตามามาครับกูมาบ่ผู้มามาครับเอ๊ะมามาครับ တို့ဘာတို့တရိษาဘောဘောပေါ်မြန်မာစွာလည်းသူပဲထင်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာတို့တို့တို့ဒီဘက်ကသာမလို့အားဟိုဘက်ကဒါကမကလည်းတရိษาပေါ်မြန်မာစွာဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကြီးတယ်လူဖြစ်လာတော့လဲတရိษาငါပဲပါလာတဲ့အမွေနဲ့များတာပါဟဲ့မှန်ပါဗျာဟင်လူမွေနေတယ်တူပါရဲ့မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ကုန်တာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့ကံကြီးလေးနဲ့တော့မပြီးကြနဲ့ဟဲ့ဌာနနဲ့ဒီကကံမဲ့ဟဲ့မှန ดิมาบ่มาๆเอ้อนูเนเนนูดิเบกก็เอ้อโหลลูกกันก็เนเนดิอากုံบ่ไปสู้ดอกกันก็เปลี่ยนไปจั่วลามาไปเลยครับมาๆเอ้ดูโหลเนดิเมดูตันตระเลมาเปียมาๆๆเอ้ดูอ่ะเปียผู้เปียเลยโลอูมาๆๆเอ้ดูรู้ก็รอดูอ่ะเยตมะก็ลาอ่ะเอ้อบ่าโลดงปฏิเสธ ดูว่าสิทธิ์ญาณเนี่ยมันสิทธิ์ท่านเนี่ยมันเออปฏิปฏิสุดแล้วเลยญูว่าเลยอาจารย์ปฏิลงก็เลยอาจารย์อาจารย์นักขุที่ได้เนี่ยตติกะพี่တော့ไตติมหิติสิ้นซาบุ มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม Legion, you are a mamma. A year, hey, not pony to the bed of daddy. Mamma. Here are Legion, mamma, a yard, a sheep. I've got 12 lot. Mamma, I don't know what to do. Mamma, yeah. Mamma, yeah. Oh, Lambert of a car, you know, you know, you know, your ladaga. Giuliano, Mamma, มูรีก็ตะหมูบี้ตะหมูผิดตาหัวใช่มั้ยครับเอไซผ่องหมู่ก็เจอล่ะไซผ่องหมู่บี้ไอ้ผ่องหมู่ล่ะครับเนี่ยผ่องทวยหมู่ดิครับๆอีนุ่งก็รอทินตาเลยอหมู่สัวกูลุกมาผิดเลยรู้ทินตามาครับอ๋อเมตุบี้ลุบี้เลยสิครับครับๆ เอริมาเรอหมู่ผิดเลยสรแล้วญีนาบ่เปียครับๆเอรองงวยตราเกินตัวราขะมะรู้ตีได้ไตหุซาครับๆเอ๊ะโหอีอีบีดาบ่ตีบ่ญาติเรซิจำมาครับๆจำมาเอเอเอเอริกาอุคมอถุยโลบดูโลเอเอราดิเนเออะยะไสมาตั้วสกาโจจาจำมาครับๆเอมาครับๆเอ๊ะตะตะลงไว้มาเทงนี่เนี่ยครับๆจำมาครับ เยไซตัวตะจาสกาบิวาระครับมามาจำมาครับเอเอดีกันนี่ปิรมาตะเรนซาเนี่ยปาลามาอุปโปรครับจำมาครับมามาครับเอ๊ะอมุโปรโลเลยเอเนวะยาโฮบนาดาเยสะคังกะลาผ่องครับจำมาครับอ่าเยสะคังกะลาผ่องเลยโซอุตุบะตุอภิขอมาปันติโซครับจำมาครับเอโรเยเนดูเนอุบริปัญญา โอ้ครับครับเอ๊ะเอรอดูว่ามีในได้อ่ะครับดูแท้ก็ไอ้เอโหรมญาติตะรินสิงห์สิได้พี่รอดูสายจ้ารอตะเถินติงงานยุงตะรินดอกติกาดูสายแม้ลานี่แหละตรุหาตรุลาจินลาดูก็รอลาทานะละพยีตะขั่วตะขั่วตรุก็ละละพยีตอรอลามาครับปริกะแล้วโดดเดะตะรินน้องมีนอลาเยกูครับครับตู้ตะรินน้องเกยตั้วล่ะครับเอ๊ะเอริมาเด งาหลุดได้งามสายาบ่ครับมาๆครับเอ๊ะดูยวนตัวนี่มาๆครับเอ๊ะกูว่าတော့สายาบ่ต้องยินเนี่ยชูจาราบ่ปูล่ะมาๆครับเอริมาตั้วดูงาหลุดได้งามสายาครับมาๆครับแต่ก็ดุติยะติเฉยจาတော့กูก็တော့อยู่ดีครับใช่มั้ยอยู่ก็อยู่ได้တော့พญาอยู่อยู่ตัวก็คงสมพี่ มามาครับเอริกาดิกาปฏิตะโกเนี่ยพญาอยู่อยู่บ่ล่ะเฮ้มามาครับมามาครับเอ๊ะมามาครับเอริมาโกสิกลีโกเลยแต่ยอกอามีถ้าเว้ยเว้ยมามาครับบาดีญาดิบ้ามาเส้นสาบ่เว้ยมามาครับเอเอริมาโดกูชีละลาปะราก็เว้ยบ่เฮ้มามาครับโดกาชวยตะโกโกเตยชีเยญาณีไรตัวดิยาชิปาสิทา มามาครับตัวเตยชิปาสิในวงกุญญ์วิสามามามผิดเตลุสู่เราครับครับอืมไอ้อยู่ตรงแทบิสยามาโตละมาชิบาเลยไอ้กานี่เอปฏิเสธเสิบิเสิบิยอมงาประทานสักกิริดีโตเอกูตุยอองพญาต้มปะปาไล่เมซูเอดุบิสยอเนปะทาเอคุอองจีนอกกะไล่ครับ เออตะมาดอดอดีปะทาซะกาคุยเลยครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร မှာတော့ပေါက်သွားတယ ်ဒီမှာတော့ဒီပတ်တကခွေးရီ ဘာမှမပြော ဘူးဒီဒီတော့တော့ပတ်တော့တော့ဦးပြီးတော့ကိုလိုက်တာတော့ ဒီမှာပြော ဒီမှာပြော ဟင ်ပါပါအ ဲဒီကတွေကပတိတကုံနေရောက်ွယ်တဲ့ကဘယ်ကဖေလို့မဖေးပန်းသွားတော့ဘူးဗျာ မမဘ ုရားဘုရားနမဆက်ပါတော့ဘုရားမ မ ဘုရားနဲ့ပဲအယူလုပ်နေတော့တယ ်တမဘုရား အဲ့ဒီမှာဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအင်းလေးဓမ္မယု တ် မမမမဘုရား ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ကတို့ထင်တော့တခါကြီးတို့ရန်ကုန်နှုတ်ဆက်တယ်လို့ပဲထင်တာ မမဘုရ ားနှစ်ခါလာတယ ် မမ ဘယ်တော့မှနှစ်ခါမလာ ဘ ူးမမ တော့နောက်ဆုံးမမ မ မ ဆုံးလာအဲ့ဒီမှာတို့ကရွေတကုံကိုတော့ဘောကဆင်းဒုနာအနိကကမှာတို့ကသွားပြီးတော့တရားနာတာ မ ှန်ပါမှန်ပါဘ ယ်တော့ဟိုဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားရင်နဲ့ပြောရင်ပလင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ပေါ့ဗျာ မှန်ပါဗျာ ဒါတို့ဟိုဟာရောက်ရင်စူးစားကုန်ကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ ်ကျမဗျာ ဟင်အေးအေးအေးစင်းလာကုန်ရဲ့နောက်ထဲကိုရတိကြီးကဝင်းများ မှန် ပါအေးဆရာတော်ကြီးရဲ့ပလင်နဲ့ဓာန်ဒူနေရာမှာပေါ်တော့ခင်ပြရတာ မမပါ သူတော့ကလည်းသူစိတ်တော့ပါလေ မ မဝီကန်သူတဘူးကန်သူနဲ့ရာဒီနဲ့တရားဟောနေတာတော့ထုံးစံတိုင်းဟွာပေါ့ဗျာဟိုတခါကြီးတို့ဆောင်ရွက်ရမှာကကြောင်းတင်ကဆွမ်းစီ ကျမဗျာ ဒါသာသနာတည်ကြောင်းမ မပါဗျာ ကိုဘူအတွက်တော့ခုဒီလေးပဲကိုတော့ကသားစီမြည်စေတွေ့တချမ်းထားခဲ့အောင်ပါလေ မမဗျာ ကောင်းကြောင်းတင်ကဆွမ်းစီသူကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရပါလေ အမ ပေါ်တရာကဆက်ဆက်ကြည့်လို့တန်တာလည်းဆက်ဆက်ကြည့်မ ှ တမပါဘုရ ားနောက်ကျန်မဲ့ခါဒီအတွက်ကိုတို့ဟာရမှာကို မှန်ပါဗျာ တောင်းတင်ကဆွမ်းစေ မှန်ပါ ပြီးတော့တောင်းရမယ်ဆိုတာဟောဒီစုဘောဒီ၅မျို းမှန်ပါမှန်ပါဗျာ အမတန်ဘောဒီနဲ့တိုင်နိုင်သလားဝင ် မ ှန်ပါမှန်ပါဒီစကဘောဒီနဲ့တိုင်နိုင်သလားဝင ်ဒ ါမျိုးအေကာတို့မဟာတို့ပကတိတို့ပေါ့လေ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီမှာပကတိအဘူချုံရ ပါ ဒနာနဲ့ဂျုံဝေချင်းဝင်မှန ်ပါပါမှန ်ပါဖေ။တ ို့ရှိကိုဝေဘူးတို့ပါတို့လေ မှန်ပါမှန်ပ ါ။ဟဲ့ဟိုတို့ပါတို့ဘူကုတ်တို့လေ မှန်ပါမှန်ပါ။အ ဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တမျိုးစီအောင်ဒီအရသာနာနဲ့ဂျုံဝင်လို့ရတာ မှ န်ပါ။တကတိက မ ှန်ပါမှန်ပါ။ တက္ခာတို့မဟာတို့ဆိုတာကခင်ဗျားတဆူဆူပွင့်မှာမင်းကဟောတာများဆုံး꽌မင်းကဟောဒီနေရာမှာများဆုံး꽌ဆိုတာခင်ဗျားကလွယ်လို့ဘသူမှပေးနိုင်ဘူးလေ မှန်ပါမှန်ပ ါအဲ့ တော့ဒါဖျားပွင့်มาရတာတည်းဗျာ မှန်ပါမှန ်ပါအကရူမာရူဟာ မှန်ပါမှန်ပ ါဟိမေဂတိကတော့အခုဝင်အခုရတဲ့ဗျာ မှန်ပါဗျာ မှန်ပါအ ဲ့တော့ငငိမ့်ပါမှန်လို့ဟဲ့ အကလ ာပါဗျာဘာလို့ပါလေတော့ အကပ ါ ဘုမအကလာအကကိုတော်တော်နားထောင်တယ်အော်မနီနေငါအဲ့ကယူတော့မှန်သေးတယ် ။ဟမ်။ဟ ေး။ဟေး ။ဟမ်။အ ဲ့ဒါကဖျားတဆူဆူပွင့်မှ။ဟ မ်ပါဗျာ ။ပြီးတော့နေငါဘလောက်ညာကောင်း။ဟမ်။ တ မ ။ကိုနဘူချုံတို့ခိုင်တော့ဒီမှာပါတူမိတာ ။တမပါဗျာ ။ ဒီမင်္ဂလာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဆိုင်အပင်ကြီးကို မမပါဗျာ ။သူ့ကိုအဲ့ဒီဒီဘင်္ဂရာဖျားလက်ထမာတယ်တာဝကစုမောင်ပြောတဲ့အဲ့ခါကြီးနဲ့ဝင်းကြီးနဲ့သို့တပဆူ မှန်ပါဗျာ သူတကားထားဘူး32လုံးရှိတယ ်မှန်ပါဗျာ ဒီတဲ့ခါလေး မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီ32လုံးရှိတဲ့ဂါထာကို24လုံးမပြည့်ဘူးအဲပဋိတံပိတာပတ်တက်ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုံပူတယ်ဟာ မှန်ပါဗျာ ကိုဘုရားကလေ မ ှန်ပါမှန်ပါဗျာ သို့လိုတာတော့သူ့အတွက်ဆိုရင်တထိုင်နဲ့ပြီးပြီပေါ့ ပြီးပြီ မှန်ပါ ဘွာတော်ဟိုတကားထားတော်ဘူးနာဖို့ဘူးတော့ဘူးလေ မှန်ပါမှန်ပါအ ဲ့ဒါသူကတော့သူ့ဝင်နေရတွေပါခေါ်လိုက်ချင်တာချွတ်လိုက်ချင်တာနဲ့လုတ်တော့အဲချိန်ခိုက်ခံရတာဆိုပြီးပြီချင်းနဲ့ကပါတယ်အဲ့ဒါချိန်ခိုက်ခံရတာဗျာ မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာ ဟင ်မ ှန ်ပါဗျာ ဟင်အဲ့တော့ကိုအေဂါရူမာရူဟာဖရာတဆူဆူတွေ့ပါကိုယ ် မှန်ပါဗျာ ဒီတမာတမုဒ္ဒရာတော့ကိုယ်တိုင်ဖရာဖြစ်မှာဟဲ့ မှန်ပါဗျာ ဟင်ဒီလိုလိုပြစီကာကတော့ พญาตะสูเนตะสูจาตุวาตุจิตุวาตุติตุวาตุตวาราเฮ มามา ตุมาแท้ไม่จีละหาเฮ มามา พี่ตะกูก้องขันนะทีเนี่ย มามา พี่มามาพี ่พี่เป็นไอ้รุ่นตะกูก้องก็ไม่สั่นรู้ล่ะ มามาพี ่พี่เอเอเราผู้ปกติดาวกะกะกวยกูตาสนา2500ยะที่เป็นมาเนรามาหมดเลย มามาพี่ เราปกติดาวกะนี่ด้วย มามา คุณตาดำเนินจุมนี้รู้ยากแหละ มามา ครับเอ๊ะเราวินรู้ยากเลยล่ะပြောတာဝင်ยากออมเลยตัวลบออกไปมามาคร ับ เนี่ยนี่เอ๊ะกูก็จะดูๆเนี่ยเวลากูมีแกมีดีนี่แหละอย่าเสร็จจะทําแล้วมีออกมีอย่างนี้ก็ทํามา ครับมาครับมาคร ับ ทีนี้เราအဲ့ဒါနံပါတ်ကြီးရကြီးပဲအားလုံးပဲဒါကြီးကဒါထားပြီးတော့ ကျမပါဘုရား အေးသူကနေကျုပ်တို့ကတော့ဘုရားခွင့်နဲ့သူအာထုတ်တာဗျာစနေမှာကျုပ်ထံထွက်ပါဗျာ မှန်ပါပါ အဲ့လိုမှန်ပါပါကျုပ်ကတော့ညောင်းပြီးလောက်ထားတယ်ညောင်းတာပဲညာဘုရားဟူသူရအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကားလေးရှိတာနိ ကျမပါ ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကဆုံးနာသန်တည်းနေတနေ့လေးနေနေသန်တည်းတမဟာပါအဲ့ဒါတခုချုံတော့အောင်သိတိကစာထားပ ါပါပ ါဒီမှာသင်္ကလာကြပ်ကြိုက်တာမဟုတ်လား ကြိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးဒ ီ ကြိုက်ပါ သင်္ကလာကြပ်ကြိုက်စာအဲဟောဘောသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတနေ့လေးဝင်ကြတော့တနေ့လေးခက်ရှိရစီပေါ့တ မဟာ ပါအဲဒါပြန်ဝင်တနေ့လာကြပ်ကြိုက်စာ တ ဲ့ဒါတနေ့လာထွက်အဲ့တော့အင်္ဂါကြတော့ဖူလိမ့်ဆိုတော့ ဟုတ်ပါဘူ းဟင်ခေဒီကလေးလူဒုံသာတော့ကလေးမာလီကြီးများတို့လာဝတ်ပါပါလူတော်ပြောတော့ဒီကျမတို့ဝါလို့ပါမယ်ဒီမှာအီအီထားနေပြီတနင်္လာကျတော့တဲ့ကစားမှာဝါလို့တော့အဲသူချမ်းနာမယ်ကကြီးမျိုးတော့ဒီဘွေကဥဝါတူဘိုးတော်ဝါတော်ကကြုတ်ကိုဆုံးပြရအင်းတဲ့ဒီတော့ကျောင်းတက်တာလို့တမောင်းပြီးတော့ဖူးလေးကိုကြောင်းလို့မယ်ဆိုတော့ तू ကစရိတ်ထောင်းလိုက်ပြီအင်းဖုန်ကြီးဆုံးနဲ့ဖုန်ကြီးစရိတ်ထောက်တော့ဟာ တမောင ်းလေးရောက်ဖူးလေးကအဲ့ဒါပြည်တော်ကိုတော့ဒီလိုဖြစ်တာလာအဲ့ဒီအဲရာချင်းနဲ့ကသူဟာနေလေသူပိုက်နေလေအင ် းကျောင်းနောက်ကဖူးကြီးတယောက်သူကကိုမောကိုပါတယ် တ ူတော့လူစားတဲ့နာနာပါလို့ကြတော့တန်တလုံးထိတ်မှန်ကိုစားစနာတော့ပါတန်ကိုစားနာတော့ပါတော့ဒီတန်လေးကိုကျူးလို့အောင်တော့နာရုံလို့အရာလေးနဲ့တော့ခလိုက်တာပါ တ ူပါတယ်ပတိရဲ့အေးသွားတာပဲအဲဒီကအဲဒီကအင်္ဂါဝင်အင်္ဂါထွက်တာ တ ယ်ပါငါထမယ်လို့တော့ပါဘောဗျာเออตะนี้ล่ะจุซงมาทีเนี่ยเออกูย้ายชื่อนามตัวล่ะดิเออไอ้อะไรอ่ะบินบีล่ะบีบีป่ะล่ะงานเนี่ยล้างชอบครับ มา เออดิป่ะไปชอบมีไปป่ะกูน้องเสิร์ฟอ่ะอันนี้ดีสิเดี๋ยวป่ะตัวนี้เนี่ยดูรู้ป่ะ มา ตูรู้ล่ะป่ะยาโหไอ้ไม่บีดีไอ้ไม่บีเนี่ยดิเกลุบတော့ก็ပါဒုရကဆောင်ချောက်လူလာကွာသူကသူ့ဘွားလို့ဖြူတာပေါ့မင်းဒီလားယူတာယူတယ်ပါယူဆောင်ကွာအဲ့ဒါမှမဖြစ်ဘူးလေဒီလားရှင်နေဘသူပါနောက်ကျလို့ရမှန်ပ ါ သူမမိုးဆန်ရအောင်ဆောင်ပြရမှာ မှန်ပါ ဒီလားရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတခုပါမို့ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ် မမ တူဆရာဆောင်ပါလားဒီ တမ ဟဲ့မင်းဒီလားယူယူပါယူရပါဘူးယူတော့ဘူးနာကဘင်းလို့စကားပြောတာဗျာဘယ်သူမှမလို့အတူတူချင်းကနောက်ကလိုက်ခေါ်လာတာမပြောဘူ းမမ တော့ငါဒီကဘူးပြီးတော့မယ ်ဆမ ဘောတို့လာပြီးပြီမင်းငါဒီကဘူးပြီးတော့ ဖက်တယ် မမเออดูโจเรไดนาเราต้องทําแค่เนาะปีตากะเราขอดีๆความว่าเนาะเล่นจริง ครับมา เดี๋ยวไปดูตัวพ่อจ๋าจุดตันตันนูญาติไหนจ๋าล่ะครับน้อยยังไม่ได้จ๋าတော့ สุรีพยาตัวแม้ไส้ฉิลานเนี่ยได้อยู่ดีอ่ะดูไอ้ตะตะโหลช่วยล่ะไอ้นี่ตัวล่ะเอชามีออกยอกขานี่แหละเสียอลุเสียอลุเนี่ยนอกกะไล่ขอมามาสุขาแล้วมันญาติเราบ่มีนูๆပြောถ่าไปเสร็จกินญาติบ่มีนูๆครับไอ้ตองตองนี้เนี่ยจ้ะสุขียากะนี่ยัดดีหลบตาบูยาเออบาคีซารู้สู้ดูรู้ซินเย็นนี่รู้บาเด้อชูคงบ่มีตะจีบอกก็ฟัวเอา อ๋อ เ จ้าม าครับแต่คู่เบยตัวไม่รู้สู้ทางพ้องครับเ จ้ามา ชิบองนี่เลยพูดโดยซินเย็นนี่ว่าเลยทางพ้องไม่รู ้ครับ เองามาตันได้หมู่โตก็สู้ดีพี่ช่วยกูมองมาครับ พู ดโดยเ จ้ามา เออตัวช่วยพ้องไม่รู้ล่ะ เจ้ามาครับ ตัวแล้วดูเออช่วยพ้องไม่ได้ช่วยตะโกนสู้ช่วยพ้องอยู่มาป้อครับ มา เลยครับอาจารย์ว่าบ่ได้หรอกครับเอดีกว่านะครับอันนี้เอดีมาว่าทุกบุรุษจะไปจารอมูขอใ ช่มั้ย มาครับ มูขอจารอครับทุกจุกะสนีดอกมาเลยจริงลุ้นขึ้นมาเลยสิ น กแกมาดิทุกทีทุกทีโยกอ่ะปฏิญีเนี่ยตั้วเยอะมาหมดครับ ว่าแล้วสุไอ้นี่ไอ้เท่ๆกูตั้วนะเออนอกแค่ตะซอมเนี่ยก็สนิตะนิ้วนี่ดอกคร ับ มาตะนิ้วนี่ดอกสมมุติกูขอให้สนิดอกกูตั้วจะมาดิ คร ับไอ้กันนี่ตั้วครับ แกมาครับ เบลูมาสิรู้อย่างครับ ปฏิบัติมาครับ แกมา เดี๋ยวรู้สิทีอย่ามาเออจุขะต๊อกขอกนี่โอ้มาณสิงห์นาปันนี่จะทีนี้อ่ะกูทีกงโดเนี่ยงาทับพี่ล่ะจะ มาครับ เออเจ๋งพี่รอซะกันนะรู้ก ็นะครับ ญาจารอเต็มแม่ลาพี่จะ มาครับ มาม ีเรานี่ดีแหละไอ้หมูก็มาเออมีหลองดีในเฉยมาเซนีมิวทีนูจูออนเตมูจียวารอมูบาพะยาโดเอลูชอกกะเรมิตาปะยิกกูยุบาเรเตโดลาโดมาเนลูตัวเอลูลา โ ดเอลูดูรูโยโรอีฮอกาเปนาเรมาดี จ าเรบาจาลูกเคยดีราโฮนอเยเมเนจารอนอเยนี่ญาณีบอรีตัวรอไอ้สนีดองอ่ะนี่ไอ้พญาสิดีชาตั้วบรออาทุบปฏิปสิทธาสิยาดีบ่เอยไอ้จุชิมาอยู่ตะมีเตทวนอภิษาลีกูวาอนุอิงลีเนี่ยลงนี้ดิย้ายถ่าถุกูบาลีมั้ย ครับ เออวาเสร็จอินโยลงย้ายดิได้มั้ยเออแกราเนี่ยจ้อลาญาตาอชูฤกูเย้โหดอกกรีติเช เ รียนมาเอ๊ะตะดิอาคองในเฉยมาเสิริมาบ่เผรอมาบ่ดูเอ๊ะตะดิอามะคองวินรอดตะมาริอานาสิบุรีตะดิอาคองมารอตะมาริอานาสิในเฉยกูอ่ะเสิริมามาลุกตาดิกูมาค้าชาละ มามา เนี่ยชูรีนั่นน่ะเปาะดูมาจองมันขึ้นน่ะไอ้ไอ้ดิกาซะพี่มูคองบัวรู้เฉยพยองในเบทั่วมาตองตะดิบ้านเนี่ยเปาะทั่วละเอ๊ะตรุว่าขอรอตัวตะกมายีเตียต่อสามเลย จำมา แม่นบ ่มูของพญาก็ไม่มาเตียล่ะ จำมาแม่น ต่อสามเลยเรื่องนั้นมั้ย จำมา ครับโหว่าพอดิแกรู้ขอรอติดนี้ตบตาเอาบ่ จำมาครับ ตูติดว่าเลยพญาเออดูข้างมาบ ่จำมา จำมาตัวเยตัวนี้ที่เช็คกันดิ จำมาครับ อันนี้เอริงเอาตัวตัวตัวนั้นตัวเนาะ มาม าเนี่ยกูอ่ะกูเลยมาดิกูมาแล้วจับโดดาลุกไข่พี่จ้ะมาม า เนี่ยเอริกานี่จาบีบิโอตอกจาตอกจาจาโรจีทุพยาจี ม ามาเอราบิสนีจาโรนองโดจี จาบีบิโอจีมา เนี่ยนองโดจียาวเอริมาสนีวิสนีด้วยบ่มาม า เอ้ย ိုးရင်တပါးနဲ့ရက်တိတပါ းမှန်ပါအ ဲ့ဒါကညာတိုင်းကျုပ်စီလာပြီးတာ အမှန်ပဲ သူတို့အိမ်မက်ထဲလည်းဟိုသွားတာကစီရကကိုခွေးအိမ်ကိုသွားပါလေးပေမီးကြောင့်ကိုဘွန့်အောင်ဖွင့်ပြပါလို့အဲ့လိုအိမ်မက်ပြတာဟုတ ်ပါပါ ကိုခွေးဆိုတော့ကီရာတာပေါ့ မှန်ပါတယ ်ကီရာတာမှန်းသိအောင်ဒီဘက်ကစီတောင်းကြီးကြည့်ကြတော့ဘက်ကတော်တော်တန်ခိုင်းကြီးပြတယ်မှန်ပါတယ ် တော့စီတောင်းကြီးနဲ့တန်ခိုင်းကြီးလည်းပြထားတယ်ကိုခွေးအိမ်ပေါ်ပါတော့ပဲသွားဘူ းကျမတို့ အဲဘုံဘာပေါညာဘောကတည်ခြင်းနဲ့နေရာအမဟိုလိုခံနိုင်တဲ့နေရာကြတော့အမဟိုလိုအဲ့လိုပေလီလေးတွေနဲ့ပြတာပါမှန်ပါတယ ် တရားမပေးဘူ းတမန ်ပြဟိုငိမ့်နာတည်ပြီလားဘိုးတော်အများစင်သွားသူရဲ့နာမကြီးပဲဟင်အဲတို့ဘိုးရဲ့နာမကြီးပါလေ ဟ ုတ်ကဲ့ပါကသူပြောလို့သူသူကြတော့ရှိမထိထင်ပါပဲ တ မန်ပြအဲ့ဒါကသူ့ကိုထောက်ဆော့တာ တ မန်ပြအဲ့ဒါကလူဒီကအကြိုက်ကြီးရဲ့လောက်ခါတ မန်ပြ အကြိုက်ကလူကိုသွားပါတမန ် ပြတော့ဘာလို့လို့မှာတ မန်ပြအ ဲ့တော့သူတွေကြာလို့ကြာလို့ကြာလို့တော့ဘာများတော့ကြာတယ်လို့ဖြစ်ပေါ် တ ယ်။အ ဲ့မှာပြန်ကြ ည့်။ဟင်။ဒီကြာလို့ကြာလို့တော့အရင်တော့လို့ကြာကြလို့ဖြစ်ပေါ်ရော။မှန်ပါဗျာ ။ ဒီလိုမပြောဘူး။မှန်ပါဗျ ာ ။ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ခေါ်ယူပါ။မှန်ပါဗျာ ။ အမားတော့မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာကျတော့ဒီလိုပြောပါ။မှန်ပါဗျာ ။ ဟုတ်တယ်ကြာမမစီကြီးနဲ့နေရာလေ။မှန ် ပါဗျာ။အဲ့ဒါကျဒီလိုပြောတာများပါ။မှန်ပါဗျာ ။ ကိုယ်ပဲခါတော့ကိုယ်မှမလုပ်ပါတို့လုံတာတော့ကကိုစီကလေးကိုပိုင်ဖို့ပဲ ။ ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတိတ်ပြီးပါမေးပြီးပါမစင်းလား။ဟု တ် ပါဘူး။ဆက်ရှင်ရမရရှင်လေးသာသူ့လို့ ။ ဟင်။ဟောဟောတော့တော့ဘုံချုံရရေးဆဲပုံထမ်းတာကရည်ထမ်းမှားရ။ဟုတ်ပါဘူ း။ ဒီထမ်းတာကသူ့ဟာဒူးလေးတွေမပေါ်ဘူးတော့။တော့မို့တော့ဘူးလို့။ဟုတ ်ပ ါဘူး။ကိုကကိုဟာကိုလို့မမလို့သူ့ဟာသူဖြစ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူ း။ เอริมาเอริกีราดาตองเจเตลีตะบาเนเอริกุยีตะบาก็ถูกขอตัวม ามาม าครับถ้าในเอริโหว่าบ่เปียเซนีนี่ถอดตาหมดล่ะมามาครับโหน้องโดยยะเซนีนี่มันได้จ๋าได้จ๋าก็ไอ้เป็ดกูเจทาซีโดนล่ะครับมาม าก องซงมาม า ครับเอ๊ะแต่ละที่อาทุตะเยลาเนยลาจาบาได้တော်တော်ရည်ဒီရလေနေနိုင်လို့ဆိုပြန်ဆင်းသွားရောဟိုလိုကိုကြီးရလည်းနေနိုင်လို့ဆိုပြန်ဆင်းသွားကြိုတပါးလေးချိုင်ရတော့ မှန်ပါဗျာ သူတို့ကလိုက်ဖို့လားတက်ပဲ မှန်ပါဗျာ ကျမဗျာအင်းလိုက်ဖို့ယူတယ်တက်ပါအဲ့ဒါနဲ့တို့ဖြစ်တို့နေရတာမှန ်ပါဗျာ တော်တဲ့သွားလေညစ်ပြည့်ညစ်စားမကွာပြီးပဲပြီးပဲစားမကွာဆိုတော့သွားမှန်ပါဗျာဘယ်ရောက်ရောနောက်တည့်ရတော့လေဝင်းကပ်ပဲ။ဆက ် ပြန်။အမှန်ပါ။ဒီငါ့ကိုတခြားတိုင်းပြည်ကပြည်ပမိုးကြီးတွေဝင်ပြီးကတ်တဲ့နေရာမှာဝင်းကပ ်။အမှန်ပါ။ ဒီမှာဝင်းကပ်ဖြစ်သွား ။ဆက်ပါ။ ဆက်ပါ။အဲဒီကြောတာ။အခွားမူဝင်းနဲ့ခြေစနေနဲ့မိပန်းချုံနဲ့ကိုယ်ဆက်ချုံပြီ ။ ဒါကကြီးလား။သူတို့ရာစီရနေပြီးတော့ဟိုအမင်းထုတ်လိုက်လို့ ကျွန်မတ ို့လည်းပေါ်ပါရတော့ဘူးရာစီကအမင်းထုတ်လိုက်တာတဲ့ဟိုမှာဒီမင်းကြီးရဲ့တီလီရောက်နေတယ်နေလို့သားရောက်နေတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပြုစုရမယ်သူတို့တဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေကဖာအေးဖေးနဲ့လာတော့ကြုံချက်ကျွေးရအေးကျွန ်မ အဲ့ဒီအဖွားမွေးပွင့်ကကြာအောင်တပတ်လောက်ဆိုတော့ပြန်စေသွားတော့မိဘချောင်းချာနေတယ်ကျွန်မပ ြန ်သူကသူသားဖြစ်နေသူသမတ ် မှန်ပါဗျာအဲဒီဘုံကလည်းသူတကွဲ့ဖြင်းဘုံကလည်းသူသေးတကွဲ့ ဘာ သာနေနေမဲ့လို့ မှန်ပါဗျာအ ဲပြင်းဘုံလည်းသူသေးဖြင်းဘုံလည်းသူသေးမှန ်ပ ါသူသားပြီးတော့သူကငိုဆိုတယ ်မှန်ပါဗျာ ဘုံတော့သူသားကပြောတယ်မိမုံနဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးမန္တိထက်မှာရောက်နေတဲ့ကြံပါပါမှန်ပါမှန ် ပါအဲ့လိုသူအိမ်မပြီးလို့လေ မှန်ပါဗျာ ကိုကဘဝရဲ့ဒါပေါ်လေးသူ တယ်မှန်ပါမှန်ပါဗျာ ဒီမှာကတဝါတော်ဘဝရပြီပေါ့ မှန်ပါ တယ်ခဲ့တာနဲ့တွားတွေ့တာ မှန်ပါတ ယ်ဧရကနာပြီးချက်တွေ့နေတာမှန ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ပြီးတော့မိုးဘလောက်ဆိုတာနေဒီခေါင်းငင်ကြီးလဲတာတပြည့်စီလဲသူ့လိုပဲတပြည့်စီမှန်ပါတယ ် ခင်ဗျာအဲသူ့လိုပဲအဲသူ့ယောက်ျားကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွား ခင်ဗျာမှန်ပါတယ ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတော့သူ့ကိုဖျားကီရာတာပါတောက်တော်ကြီးနဲ့ပန်းကိုပြည့်ရက်ဆိုလေအဲ့ဒါတင်ပေးပါတာဆိုဖြစ်ပါမယ်လို့သူတို့ကြာကအိမ်မပြေးသွားလာလို့သွား ပါပါ ခင်ဗျာအဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်လို့ပဲကုလူပါတော့အဲ့လိုပြောပြီးသူကတော့ဒီကောင်းကြီးနဲ့တပြည့်လဲတာပဲဇာနာတော့တပြည့်ချက်ကျူးတာပဲသူချင်းတယ်ဩ ခင်ဗျာ ဟင်အဲ့ဒါသူလို့ပဲနောက်ရာကုန်ပြာရောက်မှာဥပ္ပေသေးကပြောတာ အမှန်ပ ဲမင်းတို့ကြွေတယ်အဲ့ဘွားတော်ကြီးကွာဒီဘွားတော်ကြီးဆိုမှသူလည်းဘွားတော်ပန်းကြလေဘွားတော်မိပန်းချုပ်ပဲတိအား ပြားပါတယ်ကျမ ပြင်းလာလို့ကြွေတယ်ဘွားတော်ကြီးကွာ မ ှန်ပါဘူးသူပြောမှာ ပြန်ပါပါ ပြီးတော့ခုနကပြောတယ်ဟိုဘွာလာဟိုတို့ကဟိုကနာကိုမအောင်လဲတာတော့တစ်ဖက်ကဟဲ့လို့ပြောတော့မှန်ပါဘူးမှန်ပ ါ ပြဲအဲ့ဒီမှာကလာသာတော်မူပိုင်ရှင်ကလိုက်ခေါ်တာပေါ့ဗျာတရင်တော့နေပါ့မယ်ဟုတ်ပါဘူ း ယောဂဆရာတော်ဘူရီယာဘူရီတို့ကဘယ်နဲ့ခေါ်ဘူးပြောက ် ဟုတ ်ပါဘူးဟင်ကျေနပ ်အေးရောက်တော့ဘညာတရားလုတ်ထောင်ဘူရောဟုတ်ပါဘူ း တော့ပါဘူရောတို့ မှန်ပါဗျာ ညာမှာညာမှာဘူရောတို့ငါကဒီတိုင်းသူရထမ်းလုတ်ပြီးကားလုတ်ပြီးလာတယ်သူတို့ပဲ မှန်ပါဗျာ เราจุกโตนี่มันที่เปโตรมาเนี่ยใ ช่มั้ย ตัวเปโตรมันบัวใช่มั้ย ไ อ้นี่มาเลยช่อชาดิ คร ับตาเยตาตาเยเนี่ยตัวญาติรอจานเลยรอจุกโตตัวช่อว่ะ ครับ เอ๊ะโอ้เงินโดบ่าวตาเลยวะครับครับโอ้ปอมเราจุก คร ับไอ้นี่ก็เสียรอจีตัวနာတော့အပြင်တပည့်အကြီးပတ်ပြီးနေပါသေးတယ်ဒီဘယ်မှန်းတော့ ဆင်မပါ ဘူးတင်းကြီးတော့တကားပြတလုံးတစ်ထွေးနေ ဆင်မပါဘူ းလူမိုက်ကြောင်းနေ ဆင်မ လူမိုက်ကြီးခေါင်းသာကြောင်းနေနေချာ ဆင်မ ပါဘူးအဲကကြခေါင်းပူတော့နားရမိုက်ကြီးရှိသေးတာ ဆင်မပါဘူ းလူမိုက်ကိုမကြောက်နေနေပြောင်းဆင် မပါဘူး ခေါင်းကိုတောင်းနေနေအောင်ရိုက်ချတယ်ဆင ်မ ပါဘူးဆင်မပါဘူးမိုက်ကြီးရှိသေးတာ အ ော်ဒီမိနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲဒီမှာတော့အဲဒါလည်းဂျမားကနောက်ပြီးတော့မှကျုံတုံးနေမှာပြင်ဖို့လို့လည်းတော့တော့ဘာလို့ချတာပဲ မွန်ချောချာ အဲကျော်အဲဒီမှာသူတို့ဝိဇ္ဇာလောကမှာဟိုအနိုင်ဆုံးမဲခွေးကြတာပေါ့ဗျာဟိုကလည်းအရှင်ကဟိုအုံးခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဟိုတော့တောက်ဆုံးနေပြီဗျာ ကျေးဇူးပါ အဲ့ဒီမှာလေအနုညတနိနအနုညတနိခေါ်တာပါပါဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအနုညတနိဆိုတာဒီကိုပဲခွင့်ပြုပြောနေရမှာ တ ယ်ပါပါအနုညတနိဆိုတာဒီကိုဟိုခွင့်မလို့ပဲနဲ့ကိုလို့ခွင့်မပြုပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရုံးပါဘလားဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ပါဆန ် ဟိုဘယ်ခွေးရလို့ပါပါဗျာအဲ့ဒီမှာသူတို့ပဲကရှုံလို့အခုကပြန်လို့ရတာပါ ဟု တ်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘာအဲ့လာတော့တော့ချော့ပြန်လာ တ ော့ဟုတ်ပါဗျာ။အေး။မင်းဒီညာတည်းယူမလား။ဒီနေ့ဒီနေ့ ပြန်ပါဗျာ ။ယူပါတယ်ဗျာ။ဖ ိုက်တော့ကစားလို့ယူဖိုက်တော့လည်းယူပါ တယ်။ကြားတော့ ယူပါတယ်ဗျာ ။အေး။ဒီမှာချက်နဲ့ယူမယ်။ဟင် အ ဲ့ပါပဲ။ဒီမှာကျောင်းလေးယူမယ်ခေါင်းဒီကသာဒီပေါ်လေပြောတာငါကတော့ရောတော့ဇက်ခေါင်းကိုမြို့လောက်ပြီးထင်တာ။ဟင် လူကောင်းပါဗျာ။ဆက်ပါလေဆက်တော့ရရှိပါလေ။ ဟုတ်ဆုံးအိမ်ပုံကလာ။အဲ့ဒီပါဖေးဖို့ပြော ။ တရင်တော့ဒီနေအင်ဂျာမှာဘယ်မှလို့ပါမလို့လို့ ။မှန်ပါဗျာ ။စင်နာလို့ ပြန်ပါဗျာ ။ဝိတာတို့ပါပြပြီးတော့ဆိုစမ်းပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာအခုဒီပါတဲ့မှာပေါ့ မှန်ပါဘ ူးတို့ဥပ္ပေရဲ့ကြောင့်မှသူတို့ကတို့ရောက်နေတာ မှန်ပါဗျာ အေးသူတို့နဲ့ တတိတော့တင်းတွေကရင်းမိတယ်မှန်ပါဗျာသူကဟိုစေယူကအဲ့လိုမမလေ းမှန်ပါဗျ ာအဲဒီသာသနာဘိမံကိုတတိတော့၂ယောက်ကသွားလေ မှန်ပါဗျာ အဲငါဘူကဖိတ်လို့ မှန်ပါဗျာ ဝါတွေ့ မှန်ပါဗျာ အဲဒီမာရင်ဒူပါကနေတော့မင်းတို့ကောင်မောင်ကြီးမိမခေါ်လို့ကြားလာတာမဟုတ်လားခွတ်ဘာလဲခေါ်တယ်ကြာမှာပြလို့ပြူနေတယ်တို့လိုက်ခေါ်လာတယ်နော် တမန်ဗျာ ဟေးပြောလိုက်စမ်းกว่าအဲဒီခေါ်တွေ့ရင်နေသိရမရှိတော့ခါပြတ်တယ ်တမန်ဗျာအ ဲ့ဒါနဲ့ဘယောင်းတိုင်းနေဆက်ပြီးလဲတို့ဒီတို့ပြီးပြီးတို့လိုက်တော့တို့လေကမာဂရနဲ့ညာရင်းကြီးတံပြေးလာ တ ယ်တမန်ဗျာဟင်အဲ့ဒီဘယောင်းတိုင်းနေဆက်ပြီးလိုက်တော့တုံးတော့ခွေပြီးသူရှိတိုင်းကိုရှိတိုင်းပြီးပေါ့စား မာ ရ။အဲ့ဒီကလူဖြစ်တော့ဒုလမနေတာတော့ဘုံပြေကြတော့မာ ။မာမာပြ။ သူသွားတော့ဘုံသူကခေါ်။မာ မာ ။ကဲမ။အ ဲ့တော့သူမွေးနေ ။မာမာ ။ပြေလာသံတုံးရထင်တာလေ ။မာမ ာ။မာ မာ။ပြေလာသံတည့်ရလာတုံးရလာအရင်မှသူမွေးနေ။မာ မာ ။အဲ့မှာညတင်တာတော့လေ။တော့မှာတော့ပြောပတိစိတ်လို့။ဟုတ်တော့ ။မာမာ။ မနေ့ကတော့သူအဲ့ဒီသူ့အတွက်ဆုံးတော့ကတာပေါ့ဗျာသူတော့ကာပြီးပြီးတော့မှာငုံကတရိစာဒါလူဘဝတော့ကိုကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့အဲသစ္စာဆိုတာပေါ့ ဟ ုတ်ပါဘူးအဲသူ့အမိလည်းမရှိပါဘူးသူ့လည်းအတောင်လည်းမရှိပါဘူ း ဘာမှမီးခွေးဝင်ပါဆိုဝင်ရတယ်ကွာတရိစာ မမပြေ ။ဟေး။မယာမင်းကြီးကတရိစ္ဆာ။မ မ ပ ြေ။အဲ့ဒါသူရင်အဲ့တော့သူရဲ့ဟိုနေတဲ့အိမ်ကကြီးနေပြီးတော့သူ့ရွှေမျိုးတွေလည်းကြီးနေတာစားပါတယ်ကစားနေ။အဲ့ဒီကပါတယ်သူကသူ့လူဘဝတုန်းကလုခဲ့တာအာယုပြုတ်ပြီးတစ္ဆာဆိုတော့ဘိုးမင်းကြီးမနေတာဘူးกว่าရွာရသေးတယ ်။ အဲ့ဒါတရိစ္ဆာကြီးกว่าတယ်။မင်းတို့ဒီသာဆိုလို့မှမဆိုရင်တရိဆန်တော့မှခုံပြို့ဖို့ကွာ မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါပဲပြောလို့ မှန်ပါဗျာ ဒါရင်သူကြွေးစရာကြွေးစားစရာကြီးအောင်စားပြီးပြန်လို့မှန်ပါဗျာ သ ူလည်းစားတော့ပြီးကွာတော့ပြန်မှာမှန်ပါဗျာဒီတို့ခွေရကြမှာငါမူဟိုမိတာဘောင်းကြီးစွာကြီးတခုမှမှန်ပါဗျာအဲ့ခါကြမှာမူရတယ်မှန်ပါဗျာ တ ို့ခွေရကြမှာဘောင်းကြီးစွာကြီးတခုမှမှန်ပါဗျာဒီအဲ့လာနေမနေတာတော့ဘွာရရောဘာဘောင်းလာသားရှိရနေတော့အဲ့ဒါပြင်းနေတိအဲ့ဒီသူစီသွားပြောတတိတော်ကိုသားဖြစ်ဒီမှာပြူပါပြီးတော့လေကိုဆုံးမစရာရှိတာဆုံးမပါပြင်းစရာရှိတာပြင်ပေးပါဘူးပို့မင်းပါစိတ်တူအရာသိကိစိတ်စိတ်ပို့ပြီးတော့ပမာလည်းပြော တမန ်တို့တို့ကကြည့်ပဲနေတာ တမန်ပြ အမ်းဆို မမပြ ဝါကောင်းလာပြီတော့ကြမှာမင်းငါစီပါလို့လာနာတရာကထွက်ချင်းတော့ဗျာမမပ ြ မဟုတ်ခဲ့တို့တို့ပြောတာကားကွာစိတ်ကတော့ပါလို့လာတပီတော့ငွေရူမာတရားဒီစီချီပါလေဗျ ာ မမပြအေးနာတရာတဲ့ကံကိုချင်းနေဆိုရင်တော့ငါတန်နေတဲ့ပကတိလေတိုးခေါ်ပြီသိသိမဟိသိသလောပါမရပြေလေမှန်ပါဗျာ မှန ်ပါဤချက်ချင်းစည်းပေါင်းပြီးတာဤနေချက်ချင်းပြီးတာဗျာ တ ဲ့ပါအဲ့ဒါနဲ့သူကြောင့်ဘာလို့ဒါဒီလိုပဲလုပ်နေရတာအဲသူခိုင်းတာဒီပေါ့ဗျာသူကတော့ဒီကအဲသူစီသူတော့ဘယ်ပွဲပြင်းกว่า မှန်ပါဗျာ ဒီပဲနဲ့ပါသိกว่าပါလို့กว่าเออหลุไข่นี่มั้ยครับอ๋อ คร ับๆพอรู้ว่ารู้ตุ้งจองนี้สิคร ับ ตุ้งดีกว่าเรานี่สิคร ับ ว้าหน้าตาจะต้องชิมล่ะเป็ดในจองล่ะสิตุ้งนะครับเออครับยาดีตุ้งนี้อีกแล้วไม่รู้ดอกวิสาพี่จริงกองทมุบาเว้ยกว่าครับนี่ တ ယ်မှာတမန်ပြောလို့တော့ပြည်သူတွေ ပါပါ ဗီဇာပြည်ရင်လွယ်ပါတယ်ကွာခေါင်းတပုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပ ါ သူကပြန်မှမပြောတာနားထောင်နေမှမတည် โอ้ดูเนี่ยกองบุญดูผิดแต่วิสาก็ไม่รู้จริงครับโอ้กูนึกว่ามันบ่ได้ดูเนี่ยกองบุญรู้สึกครับเอ๊ะดูเนี่ยพี่ล่ะก็สกามหน้ายินจังต้องขันอะไรครับรู้จริงแล้วดูเนี่ยพี่ล่ะ แกมา พี่เอ๊ะอย่าพี่อย่าโดบอกนะแกมาดูว่าของรู้บ่สู้ว่าเออเดี๋ยวโอนกันเลยโดนแล้วตัวเนี่ยของรู้ขึ้นไปไว้ซะรู้ผิดชอบแก มาพ ี่เอลูเนี่ยอาถุถาบ้าอยู่เอ๊ะกระเด็นจุดตัวเอริวาด้วยมาจุกาอย่าหาว่าทานิโอมาสิกาจอดไว้ที่หน้าอูด คร ับไอ้หน้าอูดครับตู้อยู่ในเจ้าของตานับไปมาตัวเนี่ยตาครับครับมาครับตาไอ้มาหน้าอูดครับตัวหัวตัวดําตัวโซไอ้ที่ตรงหาว่าพวกยาจอกันไหนจ๋าครับคร ับ ดูโหโคเบบี้ยี้อย่างจ๋ากันเลยသူသာဝိသားပြေသူခိုင်းသားလို့ပြောတယ ် ။ဘယ်တော့သူအလေးရမ်းတာလို့ပြော ။ဘယ်မှာ လဲ။ဘာတဲ့သူချောက်သူ။ တမပါ့ ။ဒီတို့ဥပိ္ပဒကလည်းအဲသူကြောင့်ဥခတဲ့ချင်းတ ာ ။ဘာလို့လဲသူချောက်သူ။တ မပါ့ ။ဒီပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်တယ်သူချောက်သူဆွဲပါ။ရောမှာတော့တော့သိပြီပဲ ။တမပါ့ ။တ မပါ့။ဘယ်လိုဘယ်လိုကိုကြီးလဲ။你就看那包不能给我买你那包你那为啥都拿比你那哎那那个人就拉比就离业你啊你拿你家哎你不不压的他们家不交税别不就不那么差别他是有多少人来的 ม า60เปซโรมาเนมามาคร ับ เลยนอนเลยไปงอมูล คร ับเออเราบิออนเลยลิกะไปไปครับ ครับ ผมเลยมาวุปัดครับครับ คร ับครับครับครับ ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ ครับ ครับครับครับครับครับครับครับ ม ามาเนี่ยตัวตัวตัวว่าแล้วจอกเสเป้สุดแล้วโหวินบูลูลูบาลูไม่รู้เผื่อลู มาม าตอบูลูลูลู มาม าโหว่ารู้ตัวรู้ตัวตาสิมาสิ้นเผื่อนี่ถ้าไอ้โหจิติจิเนี่ยชื่อจองดอกเนี่ยတွေ့တော့ด่าตะโบกูจ๊ะกว่า คร ับนี่นี่นานแน่กู ครับม าไอ้ดิตาบีเอราจิโหตะพูเนี่ยไต่ไปตัวครับครับมา คร ับยอมตัวครับยา ครับม าเอริมาအများကတော့ဓမ္မတင်ပါပေါ့ယုကညေရဓမ္မသာမိညာတော်အပြင်ညေရဓမ္မသာညေရတာတရားငါးပါးကိုဆုလုပ်တယ ် သာမိဆိုတာပိုင်ရှင ် ညေရဓမ္မသာမိဆိုရင်ဘုရားဟာညေရတရားငါးပါးရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲလေယုပါဘူးခင်ဗျာ တမ ပါယုလို့ချင်းနဲ့သာမိကမဟုတ်ဘူးချွေချောင်းကုန်းတောင်နဲ့သာစီကိုငါပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သာမိကိုသာမိဖို့ဘူ းဘောနီယလူဘောနီယလူဘာဗျာဘောနီယဘောနီယတော့ဘာဗျာ ဘော နီယကဘာဒီမေပေါ့တော့ဘာ ဗျာဒူလာငါဆိုရင်ညီရတော်မသားပြီဆိုရင်ညီရတရားငါးပါးရပိုင်ရှိတယ ်ဘာဗျာဘ ာဗျာ ဘ ာဗျာ ဘာဗျာ သာသီနဲ့ချူချောင်းတော့ငါပိုင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးသာတတ ်တယ်။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဒါပဲ ။ အဲဒီတော့မှအားထုတ်ပါလား။တင ်ပါတယ် ။ငါထုတ်။တပါးတဲ့ညတော့ဘယ်သူမှရှိဘူး။ တင်ပါ။အ ဲတခါကြီးတို့သွားဝေးကြီးတွေတ င်ပါဗျာ ။သူအင်းဝေးကြီးတော့ရှိမယ်တင်ပါ။ခက်ဆောင်တော့ဟာကြီးတွေ။ တင်ပါ ။တော့အုပ်စုနဲ့ ဟုတ် ပါပါဗျာ။၅កောင်6កောင်ဒီကနေ10កောင်ဒါပဲ။ က ဲမတိရလည်းဘုံတိရလည်းမြောင ် းပြီးတော့တလားကောင်တကောင်တွေ့တယ ် ရှေ့အကောင်ကဒီကောင်တမင်အုပ်ကြီးတွေ့တယ်ရှေ့ကောင်ကဒီကောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေအဲ့ဒီတိုင်ထိုးလိုက်တာ 我讲的你就来不了。 真麻烦。 是，多的在弄下来。 真麻烦。 哎，那这个呢？ตมิงก็ตะคองเนบีอ่ะล่ะดีก็ตะคองโมตะคองเตตะคองโมตะคองเตเนปี้ยิงปี้ยิงน่ะปองตะซอตะช่างกุมตะเลยนอกกันไล่ซวยล่ะ ใช่ม ั้ยครับแล้วตั้วจีริยาเนี่ยอีชีก็ตะจอกนอกกันโกโกกินนะครับโหช้าตองโมรอชิตาปาเลย คร ับเออดุนิยาตัวรอตัวอยู่ตัวรู้ว่ารอโหโดอายุจะไม่รู ้ ครับครับตัวนี้ล่ะ คร ับดุรออันเดรอไม่รู้คร ับ เออชื่อจองมาดุรุเพ็ดแต่ล่ะล่ะเป้ โอ้ ประมาณๆพญาตองนาก็นี่บรอนั่งขันจีครับใ ช่มั้ย ประมาณๆ ใช่มั้ย ดูกูเรียนมาชื่อไม่ชื่อโหรตัดตัวตัวอูชื่อไม่ชื่อปอก ประมาณ ๆนั่งขันจีนั่งขันจีรู้อนันยะเลยตัวรู้ยังรู้มหาละยังไม่รู้มหาละไอ้นี่นั่งขันนั้นใ ช่มั้ย ตัวรู้ยังไม่รู้ผู้สูรู้ชื่อชื่อกันกองเนี่ยอึ้งตัวไปรอเล่ตัวกูไอ้นี่แต่ไม่ได้ปังปาตัวให ้ใช่มั้ย ชื่อมันรู้รอบกู เนี่ยใ ช่มั้ยนี่โกวีนี่โกวีนี ่ คุยอาบุญเนา ะคุยอาบุญ คุยโกวีดาดา ใ ช่มั้ยเออไม่ไล่ได้คุยนี่ใ ช่ มั้ยเออราจีนี่ไม่ได้ราเวียใ ช ่มั้ยเออตะลาจาตะลาจาอย่าတော့โตมาก็โตชีรันเต็ดๆลูตติอเมรามจาตติติเฉ็ดหลุดตาเนี่ยดันสู่อดุยอมโหลบ่ลุดออกล่ะดิเออนอกกะกูหน้ามาดิสิครับกูใส่หน้ามาได้นอกกะกัดนี่ล่ะโวยกะบ่ผู ้ครับ เออจะปาซอโตสิมีเดียวเทไปรู้มีชาติ ครับ เออทุกข์กันได้เอาเทไปรู้มีชาติมั้ยติเช็คลีดติลีดาติเช็คลีเอลุผิดตา คร ับ ม ามาเอ๊ะมามาโตมาติเจมจุมามาม า บามาโรมจีเซญูเนละมาติปุเปนมามาละกาโรมณีเน มามา อยู่บากาปูจีซูดาโตมากาตูรูจีซูดาครับมามาเอ๊ะงอมะเด มามาครับ คุยมาดาเมเอมเอ็งาเซนลาอเมจ้อไปปีเซนลาลงมาတော့งาบีลีเปรูนี่ชาไปนะครับมันนี่มาผีผู ้ นะครับแล้วก็รอจีซาโ อ เออเนี่ยครับนี่เบสิฟิกออกเป็นที ผมไม่อยู่เลย เนี่ยเอ๊ะเออลูกกูกูงอกอยู่อ่ะดิ คร ับครับเออดอดๆนี่บารูเจติลีตะบาเนกีฬาตาตองตวยงาโปรดเลยกว่าเราเข็ดตรงเข็ดกว่านี้ตรง มามา จวานี่มาเข็ดตัวนี่เข็ด มา ๆมาๆจวาเราดูลูกลูกอาริดิ มา ๆตัวมาเราดูนาดิจาเลยกว่านี ่มา ๆตัวนี่มาเข็ดอิ่มเข็ด มาๆ เข็ดมาๆแต่ชูญเยสิตองเข็ดไม่รู้ไม่เอาม า ๆเด็ดตัวรู้ไม่ใช่ได้เนี่ยจ้าม า ๆมาๆอีดาเออตัวนี้มาแค่จิ้งแค่อีกไอ้จิ้งมาแค่อีกแค่อี ก มาๆครับน่ะโตมาก็เอราก็สมมาม า ๆครับอือที่ออนตัวละหมดล่ะเออที่ป่าออกโลวาล่ะครับ เอราตัวรู้เนี่ยจะดูอีกดูยาเลยครับ คร ับอือที่มีโลเป็นโลมาเปีย คร ับมายาบาบานี่เลยไม่อยากกูรู้တော့ว่าใครจะซาปู่อยู่ครับยากเอ๊ะรู้อันนี้นะนี้ล่ะเนี่ยกูว่าเบสวยเยผิดมากูลงจินตาลงโหลยาเออล่ะจ้ะรอตูรู้กูว่าจูดีพี่รอผิดมั้ยอันเดียวกูตรีปีมาตูรู้เนี่ยเบสวยผิดตัว ครับ เอ๊ะกูว่าตูรู้เนี่ยไม่ควรเลยบูรู้ดี คร ับครับตัวพอ ม ามียาเคซูจีนาเคซู มาม าอีมีดาออกดี มามา อีเอโดดิโรลีเอเอโกจุนยาม ามา ดานาลีหลอมเนบีลาลีหลอมเนมา จ ิมากะบาบอมเนบะลอมบันดี มาม าวาบอมเนบะลอมบันดี มามาม าอีมาตะราโดโรมาหมอกกันทีเวลี มามา โอ้ใจดารุไม่ใจดารุมีเมดารุดาก็ท่านยังอาชีพได้ตากันเลยนาคานาชีพดูเลยที่ข้าที่ข้าชีมาเป้ใจดาไม่ใจดาไม่ที่ดาไปทุ่มังกินได้มั้งเวลาคานาก็ดองนี่ได้ตากันนี ่ ที่เวลาบาร์มีกันละนี่เอบาร์มีกันเนี่ยตากันอะไรหรอดูในดูที่คุณในกูที่เบ้ ใ ช่ไหมครับเอ๊ะช่วงนี้เรื่องเลี้ยงวัวมา ใ ช่ไหมครับเอ๊ะคนในนี้เรื่องที่เรามุ่งอยากช่วงนี้เรื่องเลี้ยงวัวมาใช ่ไ หมครับเอ๊ะดูการที่การบ้านในปีนี้ใช่ไ หมครับ เอ๊ะการเที่ยวดูว่าเดามาว่าว่าปาร์มีเอรูด้านะ ใช ่ไหมครับดังนอกสันโอเคครับเออสังสุราคณะรู้ปฏิทินนี่อะไรสันนี่เวลี บ ูดาโดเป็นกรรมฐานนี่กองสันนี่ยี่เดียวเวล ี ว่าละบูดาเนี่ยต่างกันลุยลุจานาริกาธรรมโนติดีมาเวลีเอราสันนี่เวลีแต่ลุงที่ลุงแต่ลุงบีนี่เรื่องจริงอะเอราดันยิ่งเปล่าดีเรื่องจริง ใช่มาก ท่านยิงเราได้จริงนะอาบุตรเราได้จริงดูดูได้ดีท่านยิงอาบุตรดีดูว่าเบบุตรว่าลานยมารีเอ็นบาร์บินยังก็รู้เนี่ยนะจะมาลีนี ่ ลูกาลูจีได้คนบ่าวตาเสด็จพี่กันยารู้ปีเลยใ ช ่มาก จุดว่าดูว่าดูมาบุเป็นเนี่ยนี ่ ข้าวโรดเนี่ยกูจูนเนี่ยพงศ์ยี่ดีเนี่ยเด็กกูมาปูไม่ได้ยาวพอดียาวในบ้านไม่กินน้ำช้างเทไปในบ้านเนี่ยในบ้านยองถาดองช้างอาชีพเ จ้ามา เนี่ยอะไรในบ้านช้างตายายาพาลูอี มาบ้านเนี่ย พงศ์ยี่ไปรูปีรูปเก้าในมาบี เ จ ้ามาเน ี่ยยี่เคยดูผิวรูปไปแล้วผิวสัวเจียงยองเนี่ยป่ารุ่งบอกว่าไม่ใช่จูซาอาชงไทยเราอยากซื้อพิซซ่าบอกว่าไม่ใช่จูซาอีกคนนั้นเราต้องมาอยากไปโดน จะมาจะมาไหม เอ๊ะยังยี่อะไรกันต้องมาบุกเรา จะมา คุณก็บอกอยู่รู้บอกว่าไม่ใช่กู บอกว่าไม่ใช่ บอกว่าช้ากูไม่อยากเลยบอกว่าไม่ใช่กู จะมา จะมา เอ๊ะ จะมา คุณยี่เนี่ยคนนั้นเราเลยสู้ยี่เนี่ยสู้ยี่เลยเ ดี๋ย วความเนี่ย เอ๊ะญาติเนี่ยบอกว่าประชาชูซาเลยรู้ด้วย ม ั้ย จะมา เ ปล่า เอ๊ะเบลโลว่ามาโหตูตาวดีจีเรียนราญโญนี่ล่ะตาวดีจีล่ะตูตะชูว่าคนเนี่ยเคยเจอเลยตะชูว่ากูเคยเจอเลยตูอถิงก็รู้ชิกก็รู้อินวาพีส่วนอินวาเราเจอล่ะคร ับ เกปาปาเลยพี่มา ครับครับ เออคนเนี่ยไปดีส่วนตุ้มยูบอลออกไปทีแต่ว่าที่ยูบอลออกไปทีนี่แม่ใ ช่ม าเออเราหนีมาปะเออเราสิกดีใ ช่มา คนเนี่ยก็บอดาพังเด็กเนี่ยก็จีนซี จีนซีใ ช่มาอุบาทนาญาเซฟังเซฟังหนีมาบอลี ใ ช่มาแม่ไม่ยอมไปกูบอกใ ช่มา แต่คู่ก็รอป่าตาจาบ่ ครับ ครับมาเราเองดูดิเอง ด ูดิมาครับเอรุสิทาเลยครับ คร ับหึครับเอราดิคุณเนกรีก็ตอดาบาဖြစ်တယ်နေစုံ7နှစ်နဲ့7နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တอดาบาနေနေတာ ครับ ครับครับ ဘုရားတက္ကသိုလ်တော်ครับ ครับ ครับครับ ငင်းနေရတော့ဘယ်နဲ့မိသက်မလောက်တော့ 36 ပါဘုရားเอ7နှစ်သိမ့်กว่าเออที่ที่เราเซ็นดีครับ มา ๆเ อ๊ ะเออเทศน์นี้สื่อโดดาบาผิดไ ปมา ๆงี้ๆโดดาบาผิดตาเราดูในขันเนี่ยตรุอกิริตาดูมอง ไม่ใช่ม าๆ ดูว่าหัวของยาวนิริตาตากูหาอีกูเปียงไปยุบไม่ได้แล้วกูโดดจาว่าถึงนะ มาๆมาๆเอ๊ะมา ๆกูลงทางได้หาได้นี่น่ะบารู้ไอ้ล่ะยุบไม่ได้แล้วกูโดดจาว่าจัง มาๆ เอ๊ะนี่พี่เนี่ยก็ดาสุดาไปได้มั้ยครับ ๆเอาเสร็จตรงนี้เสร็จนี้เสร็จตรงนี้โตดาบา คร ับๆยุซัวอซงอีนองเดดาดลิมยาไปဖြစ်ไปสิโตดาบา คร ับ ๆ เออไอ้น้องเนี่ยตาตะมีโตดาบาอุบงส่งมาดูนะน้องน่าดีราส่งดูโอ้กูกูอุลุบลุยินเนี่ยตะติตินดาม าม ากูรู้บ่ตะติตินดาไว้ดาเ ออครับครับ ยุคเดญัดเดดาหาดูว่าคุย คร ับ มา ครับกูว่าเราดูตัวดูส่งมาเลยดิ คร ับเอ๊ะกูรู้เทเดกะตาดุทาโจอะเนยยุคเดเปตโมโบ ม ามาเนตาดุโววะดิยละเดเปตโมโบ มาม าเอราเวเทเด มามา สุทาเนญะทาเด มาม าหึ มามา สุทาเนญะทาเดเอราเวเปียเอรีมาเอราโลตาลีบาเนอารุยีดะยีดะเนดาโลขะมะโลดีดาริ ม ามาเปียเอรากะยากะโตยากะรุโวตองโซราตุလေဘီ ကျမ ပြေရတာတော့သားကိုလို့ဆိုတာ ပြ ေပါပြေအဲဒီက ပြေပါ ပြေအဲဒီလေးကူလို့ထုံရင်ဒါကိုဟုံးမိရင်ဘောဟာ ပြေပါပြေ ဒီအဲတော့ຢာကားကပါလို့ပဲဒိတ်တာမို့လား ဒိတ်တာသောတာကနေရေးဧဟိုလိုမောဟသွားတော့ကျက်ပြီးကျက်ပြီးဝတ်ပြီးဝတ်ပြီးတော့လား တရားသီးဆံဟဲ့အဲအပေကလေးဘုံခဲ့ตุ๊กตุ๊กว่าแก อดุรเกย บาเรวยราคา อดุรเกยอะไ รอ๋อนี่ครับ ดิไปดา เอ๊ะๆๆไปดาจริงนะผมว่านี่ครับเนี่ยอ๋อใ ช่มั้ย สาระรออลุมตะตุดีตัวเนี่ยนะ เป็นหมดแล้ว ใช่มั้ยนะเกยดา คร ับครับเฮ้เตชูก็โหโหด้วยกูอายุปุบิหลุราดิ ครับ ครับတချို့ကဘူဘူဖုန်ကြီးဆိုရင်လည်းအယုံပြူတာလေ ။ တချို့ကအဲ့ဒီကြားကဝှထုဆိုရင်လည်းအယုံပြူတာလေ ။ အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ခင်မင်းစိတ်နဲ့လူတွေလူတွေကအသူရကေဖြစ်တတ်တယ်။မှန ်ပ ါဗျာ။အသူရကေဆိုတာကနာပြောတဲ့အကောင်ကြီ း။မှန်ပါဗျာ ။ညစ်တို့ချောင်းမှုအဲ့ဒီထဲမှာနေရတာ ။ မှန်ပါဗျာ။ပြီးတော့ငုံချုံတို့တော့ကြဘူးရဘူးမှာပါ။ခရင်ဒီချောင်းချုံညောင်းကြပါမာဒီချောင်းချုံချောင်းကြ။ဒီနားလေတော့အသက်ကြီးတာယူတော့ယူတော့ပြောင်းတော့ပြ ောင်းပါမယ ်။ဒီပမာလည်းဘာလို့အသက်ကြီးတာယူ တ ောင်းတယ်။အဲပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြီးတော့တချို့ကလည်းဘုရားတကားဘုရားပြောင်းဆော့ ။ မှန်ပါ။အနောက်ကအားကြောင်းပြောင်းဆော့ ။ မှန်ပါ။ဒီဒီကြားလေးချမ်းပါရလာလေးဦးမဲဦးအခုသာစီမှလူခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အကြောင်းလေးမှန ်ပါ။ ဒီအားကြောင်းအယုံယူကြောင်းအယုံယူအခုချုံရတဲ့တာစီကဘိုးဘိုးတို့လူခဲ့တာလေးစီအောင်ပြုလိုက်ဘယ်ရောက်မထင်တော့တယ်နေနေပဲ မှန်ပါလေ ဒီအဓုရကေကလူမတတူတွေသွားတယ်ခင်ဗျာ မှန်ပါတယ ်မှန်ပါ တယ်ဒီညာအဲ့ရတာနေမှတာမှန ်ပါ လေနေလူတတလားမလူတဘူးလားကိုဟာကိုချိန်ဟာ မှန်ပါ ဗျာအဲ့ငါအဓုရကေနဲ့နီးဗလားဝေးလား ဒ ီလားအမဝေးပါတယ်ဗျာ ဆ က်ပါဒီအဲ့တော့ဒုရကေပုံသွားအဲ့ဒီမလူမတပြီးသွားပါဘ ာသ ာဒီဘုရားတကားဘုရားပြန်ဆောင ် ကြောက်ရဲဘုရားကြောက်တကားကြောက်ပြန်ဆောင ် ဘာမှဆွဲပြီးတော့ခုနကတိုးရဲတော့နေမှာ တ ော့နေကြလားမြေချောင်းလို့အင်းအိုင်တို့အဲ့ဒီဒေလီတော့နေကြတာဒီဗျာဒီတန်တဲ့တဘောကကို ကျမ ပြ။ရတို့ဒီမာရီတော့ဘာပြောရင်တော့လူပြည်ရာဆုံးပဲ။မှန်ပါပါဗျ ာ ။အော်ဖင်ကြီးကတင်မကြီးပါပြီ။မှန ်ပါဗျာ ။ဘာဖြစ်လို့တို့ကအပြုံအောင်ကြပါ။မှန ် ပါ။ဖင်ကြီးတွေတွဲကြည့်အသိရှိတယ်။အားလည်းထုတ်တယ်ကုန်တယ်။မှန်ပါဗျ ာ။ တို့ကအပြုံအောင်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ ။ ဟင ်။ တို့ကဟိုပထမဟိုလူစားဖြစ်ကလေးကဒီတန်တန်မှာဒီလိုဖြစ်ပါတ ယ်။ ဘုရားကဒီမတန်တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမသိလို့ရှိတယ ် ။အဲဒီဘုရားတောင်းလို့ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်မဲ့ဘုရားမဒီမှာသာဖြစ်တယ်။အဲမာကြီးတို့တောက်ထားမယ်မဟုတ်လား။ဘုရားတော်ညာရှိတာတောင်းရအေးရှိတယ်ဒါတောင်းရလို့ရှိဘူး ။အ ဲအတိတ်တော်ညာပါတာဒါပန်လို့ဒီဗျာ ။တင်ပါရဲ့ ။အဲတော့လူကြီးကဆုံးပြီ။ဟုတ်ပါဘူ း ။ เจตนาดีกับ คร ับเจตนาครับสิ่งเจตนาดี คร ับครับเจตนาครับเอ๊ะมีนี่จะเข้าลงตัวออกหรือส่งไปตรงนั้นนะ ครับ เดี๋ยวเราบอกครับนี่นี่นี่ผม ไปได้แล้วออกเลยครับ ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါဗျာလေမှန်ပါဗျာအေးအေးအဲ့တော့ဒါလည်းတို့ပြောနေကြပါပဲခွေးချိန်တော့နေရှင်တို့လေမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဟာအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပါပါဗျာဒါမဲ့ဘောပါကိုတောင်းယူပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတိုင်းကြီးနာခင်ဗျားတို့ဘာတော့ဝေဒနာပြစ်တာမျိုးပြီးပါသွားမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဘယ်ရောက်မယ်ဒီ เออๆเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ တော့ပါ တ ယ်ပါဘာသောအမြာအဲဟိုပေါ်ဒေကန ာ သောဒီနာရောပြတိနဲ့ကိုကတတိယဖို့ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အများလို့ကိုလူစားကိုစားမှာပါကိုလူစားကဒါနာနဲ့ဒီလောက်ဘူးလ ား ကျန်တာတွေကခင်ဗျားတို့ကြိုက်လို့လုံတာမကြိုက်လို့လုံတာမသိလို့လုံတာအဲ့ဒါကတန်းကြီးနေ ပ ါပါဟင်ပါဘီကြတော့တန်းကြီးဝင်လို့မမရတာ ပါပါ เอราณามุติลามุภาวนามุก็เอราโหลุษาเกยครับเอราคาเตกาตีกานี้ก็สติโตได้คาตติอภอปาตวาตุตาโคโลษาโสมาเยยาเอ คร ับเป็นเรโรเ ก มาครับโคโลษาโสนายโก คร ับเจมายาครับผมมาเจมายามาดิเอยาโรเมมาที่เด เ นี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาออกมาติชีโบฮาပြောတော့လွယ်တာပဲသူကမွေးကလေးကပညာနဲ့မွေးခဲ့တာ မ ှန်ပါဗျာတတလုံးနဲ့သူကပညာအမှန်နဲ့နေခဲ့တာတတိမအမှန်နဲ့နေတာရှိဘူးမှန်ပ ါ ဗျာတတိကကိုမလေးချင်းရတာဟု တ်မှန်ပါဗျာ ဟင်သူအားကောင်းဖို့ဆိုတာသူ့ကိုသူကဘယ်တော့တည်ဒီတော့ပြနေတယ် အမ ပါဗျာဘယ်လောက်ထိတို့စီယုံပြီးပြည့်တည်အမပါဗျာဟင်တတိတို့ကစီယုံအောင်ပါလေ ပ ါပါဒီဟာနေကိုစီကလေးကိုတတိပေါ်ထည့်ပြီးတွားနိုင်ဖို့ပါပါအ မ ကိုနာကြမှာတော့ရဘူးလေကိုကလည်းကလေးချင်းလောက်ထားပါလ ား ကိုကြတော့ဟိုတွားခြင်းနဲ့နေရာတန်းတော်လို့ရပါဘူးဗျာဟင်ပါပ ါ ကြီးပြပြောချင်တာတော့အဲလည်းပါတော့ဘူးအကြီးဘောရောဘာလို့ထမင်းနဲ့ဝိုင်းကိုပါဘာလို့တက်ပါဘာလို့နားရီလို့ဒီနဲ့ဒီတော့ခါဘူးဒီဘောဘာလို့ဘာလို့ဒီတော့အနည်းလေးချုပ်တော့ဘူးခဲဒီမှာတော့ဝမှာဒီတော့တနည်းအားပြောရပါတော့ဒုဥပိစေကတော့သူထမင်းနဲ့တရင်ဟောဘာဘာဘူရဲတင်လာပါအမတားနဲ့ထိုးပြောရတဲ့သူရှိသူတော့သူပေးရရှိတဲ့အိမ်ဒီပါဘုရားရှင်။အ ဲ သူကတော့ထားမနေတယ်။တရ ားမှန်ပ ြ။ထားသွားလာမနေတော့လို့ ။ဆက် မှန်ပြ။နင်းမှန ်ထားတယ ်။ခင်ဗျားတို့သုံးနေကြဆိုတော့ထမင်းကိုပျောက်အောင်နှဲတယ်တော့ထမင်းနှဲ ။မှန်ပ ြ။အဲထမင်းနှဲကိုခင်ဗျားတို့ကထမင်းနှဲသုံးနေတာ ။မှန်ပါဘူ း။ဒီခင်ဗျားတို့ကထမင်းနှဲနဲ့တော့ဗလား။ทำเนี่ยล่ะ ทำเนี่ยมาเ ถอะเอ๊ะเ ทมา เลยพี่รออุติวินีโทนี่ก็ลงไปป่ะ ไม่จ้าไม่หรอก ครับโดดไปย่อแม่ขะเนี่ยยังคงดาลงไปอ่ะวิทยามา เทมาเลย เอริมาเลยตัวเอริมาเลยได้ได้ทีนี้เ ทมาเท มาครับตะกูลาทีนี้เอรินี่ถั่วละในเนี่ยตุโยมว่าโรจาเตเรปอพุทธะอ ามาเ ถอะอามาเถอะตัวนี้นี่แหละโหนี่ดูมากนะครับอามาเถอะแต่กูราจีนี่เองโหนี่ยากเกขึ้นมาแล้วโหดีเส้นเนี่ยดีกว่าลุฑาเนี่ยดูดีกว่า ဟောဗျာဘာလို့သူက365ရင်းနဲ့သွားတာလဲဗျာ ဒါ က354ရင်းနဲ့သွားတာလဲဗျာဟောနေတာကြီးချက်တည့်ရွာတာကြီးကိုအဲ့တော့အမြဲတမ်းသူလူချင်းနဲ့လာပြီးနေဖြစ်မှာလားဗျာဖြစ်နေပါဘူးအဲဒီမှာလည်းလုံးသွားပါဘာ ပ ါအမမေတိုက်အဲ့ဒီမှာတမနေထို း ဘာပါတမနေထိုးလေဆိုတာအဲ့ဒီသံလုံးတော်ရှိရာ တ ယ ်ပါလေ။ဟိ? ဆံလုံးမှာပြောက်သွားမှာ ။ဟုတ်ကြပါလား။မှန်ပါဗျာ ။ဖူထားတာလေ ။မှန်ပါဗျာ ။ဟိုဘယ်နဲ့တို့ဒီနည်းနာဟော။ဆံလုံးပြောက်လာ ။ဆံလုံးပြောက်တို့တို့နေကြပါဗျာ။ရှင်းပါဦးလေ။မှန်ပါဗျာ ။ဆံလုံးပြောက်ပြီးဘာဖြစ်တော့စီလုံး။တယ်ပ ါပါ ။ဦးမီဝင်လာစီလုံးနာရောက်သွား စီ။အ ော် ။တယ်ပါဗျာ။တယ်ပါဗျာ ။เออดูโซกูโทกว่าดูอู้ล่ะเปีย ครับครับ เ อ โอเคครับโหมาเดี๋ยวไปแล้วเออหงยอกดีเอาเปียวเปียวหงว่าราดองนะโกจุงแล้วว่าราไปจุงแล้วว่าราไปขะญะว่ารู้ๆว่ารา เ ต็มมาว่าได้ครับว่านี่จ้าว่า เต็มมาครับ ดูกูอยู่แต่กาเทพยาบากกุมารสอด တ ယ်ပါအယူမာကဟိုလိုရခိုင်ဆိုတာသောက်တယ်တယ ်ပါဗျာတ ော့အလေးသေးတယ်ကပါဆိုလဲသောက်တာ တယ်ပါဗျာ အဲ့ဒါဘီရက်တာဘီအ ော် ကိုယ်ရဲ့အယူနဲ့ကြည့်ရင်တာဘီရက်ပဲ တယ်ပ ါဗျာတယ်ပါဗျာ အ ဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဟိုလိုတင်းကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ကဘယင်ရက်ပါလေရက်ကိုအဲ့သူကကိုကိုငါထိတ်ခါလဲဘာလို့လိုက်လို ့ချိုးလိုက ်ပါဗျာမိကော ချ က်ချက်လေးရာကို ချိန်ပါလေ ချောက်လေးအဲ့ဒါမိမဟိုတော့ထုံးနေလို့ပတ်ပြီးတော့မှအဲထုံးခွဲ့တာတော့ရှိသေးတယ ်ပြန်ပါဗျာအ ဲ့မှာဝိဒါရီကြတော့စာရဘာဝနဲ့ကွက်ထား ပြန်ပါဗျာအဲ့မှာ ထုံးတော့ထုံးပဲ ထုံးပါဗျာ ဟင်ဘာလို့ဘူးဘယ်ကနေတော့ထုံးစားတိုင်းလို့တောင်ဖို့ထုံးဖို့ က ျေနပ်တယ်ပါ။အဲဒါကအာနာသိပ်ပါလေ ။ ဟုတ်ပါပါ။ဟိုဒီဒီတန်းတွင်းကရှင်းနေတဲ့ဘယင်ကဗာလေးရဲ့တော့ခုနကအကျိုးအကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့စိတ်ထားလေးပြ။ဟုတ်ပါပ ါ။ ငိုချုံကိုဝါတာကို ဖြစ်ပါပြ။ဘာတွေတော့သူ့ဆိုင်တာ။ဦးမေအောင်လည်းကြားတော့ အောင်မဖြစ်။ဟုတ်ပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ ။ဒီနည်းတွေလိုက်လို့ဘယ်လို လဲ။ဟုတ်ပါလား။ဖြစ်ပါပ ြ။ သူစားအောင်လို့လူတာလေ။ ဟု တ်လားဓမ္မစကြာတီလားဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘာ ဘာအေးသူမိသားစုကောင်းမှုနဲ့ ဟုတ်ပါဗျာဓမ္မစကြ ာဓမ္မစကြာတီခါလေ း ဟုတ်ပါဗျာအေးအေးအေးအေးဘယ်တော့ဓမ္မစကြာလို့လို့ဓမ္မစကြာတော့ဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာဟုတ ်ပါဗျာ ဓမ္မစကြာတော့ဒီပါလေ ဒီပါဗျာအ ေးအေးအေးကိုယ်ကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှင်ဘုဂူလေးကဝါတာ ခ ဏတို့ကျွတ်ဝါတော့ဝါနေကြဘူးဝါသနာပါလို့ဝါတ ာ အဲ့မှာဘယ်ရင်ဝါတာတမျို း ဝိလာမြောက်ဝါတာတမျို းင ိုချုံဝါတာတမျို း ဟုတ်ကလား ဒီဘူပါလို့ဟိုဒီဘောင်းဘွဲမှာဆိုရင်သတုတီတာတဲ့ဘုံကပါတယ်ဆို တာ ဟုတ်ပါဒီနောဝါကြတာတော့ ဘာဘာ လဲ။အေးဘာဘာလို့ဘာလာလို့ ဒီလိုလေလူရဲ့လူစင်ပြအောင်လို့ဝါတာပဲ ။အေးဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဘာသာလို့ဘာသာလို့ ဒီလိုလိုအားလုံးဗျာဖုန်ဖုန်ကြီးပေါ်မှာ တ ိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင ်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်း တိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတ ိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်း မှန်ပ ါဗျာမာဒာရဒံရမာဒာဧကပုဒ္ဒမနုရက်ခေဧကပုဒ္ဒတူဒီတော်သားကိုဟင ်မှန်ပ ါမာဒာမိခင်ရဲ့အမှုရဲ့ခိတာအစင်ဆောက်ဆောက်တခဲ့တော့ မှန်ပါဗျာ အမြတ်တော်ရဲ့ဒီခါမှန်ပ ါဗျာ ဒါနဲ့ဟိုတို့ပါတော့ ยางาดูเลยมาอยู่ซูรีเนี่ยปัญญาเราหมดล่ะครับครับตังโอตังกามางายาไปถ่าเรางานเนี่ยไม่ได้อยู่สิครับครับครับแล้วตังกามาเป็ดชูไปสิครับครับครับไปดูซาลาเยไปดูว่าลาไปเอาซูๆๆได้ไปครับครับตัวเราเป็ดชูเนี่ยนี่ได้ครับครับนี่กูสิก็แลหนีโซกี้ขึ้นนี่เนาะไปรู้ครับครับครับไม่มีบ่ารู้ เอ๊ะเยรังคือโหเทตัวครับครับตางาเยตางาไรตางาไรดูมาโอ้ครับครับพี่เราบ่ฮู้ถ้าเปียวเมจุกมหาสีกูอัจฉะเนี่ยเฉเนี่ยได้ไข่ตาครับครับเอ๊ะเปียวบ่ล่ะเปียวอยู่ครับชุยโบวิโลนี่ลงอ่ะ ตัวก็สิคุณครับครับเอริมาตัวนี้ลงสิครับครับตัวก็อยู่ลงมานี่ครับครับเอริมาจารย์ตะบากะตุกูตุสัญญาเดติมาด้วยล่ะนามะเรียนอยู่ทั่วนี่ไปด้วยล่ะเนี่ยงานนี้ลงนี้ชุบบาชุบแล้วอยู่ดิคุณครับครับเอราโดกะเอริโดงะเป็นอยู่เต็มในเชิงของโอบาตอปิติปาตาติสุเรโหวิบัตนะญีญูจอง ไม่มาเลยเอราดิปัญญาโซเอริมามาสิโดดาเซยาเปกะเทิงเทิงมุญญะโลทิทาครับครับกูสิสิได้ตะพี่กูโดทุษานได้ส่วนเนาะกากวยยี้กูเมซุปิครับครับกูตายี้ที่ตุซินซาครับครับพิชิกินาดาจูโดทาครับโอ้ตูโดเซยดุยสิดีราครับครับเซยดุยได้ปัญญาดาโบราเด เออเออเราดีแบบพี่เก่งกับบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบ ဲ့ဒါဆိုရိုက်ကဖြစ်တာကိုလေးရှိတဲ့ဆိုရိုက်ကတခြားကလာပြီးတော့ချောက်တာမဟုတ်ဘူးပြီးကပ္ပန်ယူရဲဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာယူတာကိုစိရဲ့ကိုမန်လို့ယူတာတခြားကမမဟုတ်ဖြစ်နေဟင်အဲ့ဒီမှာတော့ကမဟာစီကိုတော်တော်လေးตัวสาธมาหูยะ มาครับ พี่ๆขาก็คุยบันผิดครับ มา ครับ กูสีสีได้กูสีลาได้ยอกิคู่ครับดีแล้วเพปิถามะล่ะ ครับ มาครับ ประชามาตะคู ่ ครับวิปัตตนาอาทุเมปกโกดีตุยไดตุยไดจุกาเอราวะนมุนาพูพี่รอมหาสีกูชุบชะ มาครับเ ตคาတို့တို့ရဟန်းဘုရားရောက်တော့ဘုရူဆရာတော်ဘုရားရဲ့သူဥက္ကဋ္ဌ ာ မှာဥက္ကဋ္ဌာရဲ့ရဟန်းမ 30 ပါပါ အမေ30ဆိုပါတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌမင်းလေးရောဘာသာခရမရာပြည်က ဥက္ကဋ္ဌ30 ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌ30ဟုတ်ပြီက ခရယာ3ဘွား တူပါတာ3ဘွားတူမဲ့လားအဲ့ဒီနာကပဲ 3ဘွားဘွားခရယာ3ဘွား အဲ့ဒါတတိယဘွားရှင်လေးရောစင်းစေးဆို ပါပါဆရာ သူကတထေသမီ း သူရောကြာဥပတော်ကစင်ရသားပ ါပါအ ဲ့တထေသမီးနဲ့စင်ရသားဆိုခင်ဗျားတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီတော်ရောကြတာပါဘယ်မှာအဲ့ဒါရကြတာဟု တ်ပ ါပါ ခရယာနေတော်စင်းစေးငါမာစီသွားအားထုတ်အထုပ်ပြီးပြန်လာတော့မဟာစီကတော့ပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ကြောင့်ပဲပြောလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ ။ အဲ့တော့သူကသူ့ကိုသူတောတာပါဖြစ်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ။မှန်ပါဗျာ ။ဘုရားတော်ကြီးခေါ်လာတယ်။ဒါဖြစ်ပြီလားလဲဆိုတော့ဒါပဲ။မှန်ပါဗျာ ။ အဲ ့တော့သူတောတာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူလျောင်ကျားဥပဒ်တော်နဲ့မပေါင်းတိုက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူဟာသူ့ကိုလောက်ထားပြ။မှန်ပါဗျာ ။ အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလမ်း90မှာသူတို့တိုက်ရှိတယ် ပြန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတိုက်ကုန်တော့ဥပါတော်ရှိအောင ်ပြန်ပါဗျာ ခေကိုရှိဖို့မှသူတို့ဇေယျသောက်တာရှိတယ ်ပြန်ပါဗျာ အဲ့ဒီမှာပဲနေတော့ပါပါပ ြန် ပါဥပါတော်ကလာခေါ်တယ်မလိုက်ပြန ်ပါဗျာ နောက်ဆုံးတော့ဥပါတော်ကသူ့စိတ်နဲ့တည်သွားရှာ ဟုတ်ပါဗျာ ตัวก็โอ้ซินเยตาเลยเปียบีมาครับเราจิโรยาทาแล้วก็กระเหมียวเลยครับมามาครับเออดีแล้วพี่ล่ะเว้ยเอ้าว่าไอ้อวยอ่ะนี่ล่ะเปล่าล่ะเอ๊ะขะเหมียวจ้องตีล่ะตีกันนี่จ้องขะเหมียวตัดตัวเลยเออบาเอ๊ะงาจ้องล่ะสุเลยครับยูตัวเลยครับครับโอเคๆเปียบีมาครับเอ๊ะเปียบีมาครับเอ้ามาสิก็เปลี่ยนทั่วมาผิดตา เจ้าหน้าที่จุกาเมียร้านตัดไข่ครับครับครับเต็มเลยครับป่าดูโลไทยมาดาลูดูเสียอ่ะดูโลโคตะกาละมากูสิโหว่ายอกิกูเอ๋ดาริมาซุบมาดูดูผิดท่าเอรามาสิกูทีเฉ็ดเนี่ยเฉ็ดเนี่ยเนยาไดมาจุกไปมาเนยารามมาตัดไข่ครับเต็มเลยครับครับครับ เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสิว่าเท่าไหร่เ ဒီနေ့ဘုမာဒီနန္ဒာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ရာကျော်ရှိစွာဖြင့်ခန္ဓာဝင်တာနာဝင်ကိုကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာထမ်းရွက်နိုင်ပါစေအနန္ဒာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဒာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ရာကျော်ရှိစွာဖြင့်ခန္ဓာဝင်ကိုတာသနာဝင်ကိုကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ။အာလုတာလုတာလု ကိုယ်တော်ကစီရမသောဒီခါတိပါသောမြွေဤမြင်ရာမှာမြန်လေးပါလို့နေမြတ်သောအသည့်ဝေဘူးသောအကျင့်တို့ဖြင့်ကျင့်နိုင်ပြီနိုင်ကြသောအဘဒရားရှင်ဤပါတော်အစီဖြစ်ကြပါစေ။ဤရေရှင်ပြည့်ပါပါရှင်ဗျာ။